ولا حیاتا ولا نشورا، ذاتی طور پر نہ کوئی کسی کو مار سکتا ہے نہ مر سکتا ہے، میں مرنا چاہوں نہیں مر سکتا جب تک اللہ نہ چاہے، کسی کو مارنا چاہے نہیں مر سکتا نہیں مار سکتا جب تک اللہ نہ چاہے، میں اپنے آپ کو بچانا چاہوں نہیں بچ سکتا جب تک اللہ نہ چاہے، کوئی کسی کو بچانا چاہے نہیں بچ سکتا جب تک اللہ نہ چاہے، کوئی مردے کو اٹھا نہیں سکتا جب تک اللہ نہ چاہے، کوئی نیند سے خود نہیں اٹھ سکتا جب تک اللہ کا ارادہ نہ ہو، تو موت سے کون اٹھائے گا؟ سوئے کو وہ خود اپنی طاقت سے نہ اٹھ سکے، جس کی جان اللہ نکال لے اس جان کو واپس کون اندر میں ڈالے؟ تو میرے بھائی اور بہنوں اس سے غور فرمائیں، ہم اپنے باہر کی چیزوں پہ غور کرتے رہتے ہیں، کپڑے پہ غور ہو رہا، سونے چاندی پہ غور ہو رہا، زمین زراعت پہ غور ہو رہا، غلے اور گیہوں پہ غور ہو رہا، ہواؤں فضاؤں کارخانوں لوہے تانبے پیتل چاندی پہ غور ہو رہا، لیکن میں کیا ہوں میں کیوں ہوں یہ سوچ ہی کوئی نہیں. بس انسان میں جستجو کا مادہ ہے، یہ کیا ہے؟ بچہ پیدا ہوتے جب زبان کھلتی، اما یہ کیا ہے، ابا یہ کیا ہے، اما یہ کیا ہے، ابا یہ کیا ہے، سر کھا لیتا ہے، یہ انسانی جستجو ہے. تو میں کیا ہوں، میں کون ہوں، میرا آنا ایسے ہی ہے اتفاقاً پیدا ہو گیا، پھر میرا مرنا کوئی حادثہ ہے، کوئی اتفاق ہے، یا پیچھے کوئی نظام ہے، پھر مر کے میں مٹی ہو گیا، یا آگے بھی کوئی سلسلہ چلے گا؟ یہ وہ سوال ہیں جن کو سب سے پہلے حل کرنا ہمارے ذمے تھا، ذمے ہے، اور ہر جو موجودہ نسل ہے اس کے ذمے ہے کہ آنے والی نسل کو اس سے خبردار کرتے کہ بیٹا تو گارے مٹی کے لیے نہیں، لوہے تانبے پیتل چاندی کے لیے نہیں، ہوا آگ پانی پتھر برق و بھاپ کے لیے نہیں، بلکہ تو کسی اور چیز کے لیے پیدا کیا گیا ہے، بنایا گیا ہے. تو ہمارا آنا وہ اللہ کے حکم سے ہے، ہمارا زندہ ہونا اللہ کے حکم سے ہے، آپ کا مرد ہونا اللہ کے ارادے سے ہے، مستورات کا عورت ہونا اللہ تعالیٰ کے ارادے سے ہے، پنجابی کا پنجاب میں پیدا ہونا اللہ کی چاہت ہے، سندھی کا سندھ میں پیدا ہونا، پٹھان کا بلوچی سرحد میں پیدا ہونا، ایرانی کا ایران میں پیدا ہونا، کالا ہونا، خوبصورت ہونا، بدصورت ہونا، قریشی ہاشمی پٹھان ہونا، یہ ہم میں ہمارا اس میں سے کوئی ارادہ کچھ بھی نہیں. جیسا چاہا، انا خلقناکم، ہم نے بنایا، کیسے؟ من ذکر و انثى، مرد اور عورت بنایا، کسی کو مرد کسی کو عورت. پھر منکم من یتوفى من قبل، کسی کو ہم جوانی میں اٹھا لیتے ہیں، منکم من یرد الى ارذل العمر، کسی کو ایسا بڑھاپا دیتے ہیں کہ وہ موت مانگتا ہے اور موت نہیں آتی، کوئی زندگی کے نشے میں ہوتا ہے اور اس کی گردن مروڑ دیتے ہیں، اور کوئی موت موت پکارتا ہے، ہر صبح ہر شام اس کی نظریں ترستی ہیں اسرائیل کو اور موت اس کے قریب نہیں پھٹکتی. کسی کو لمبی عمر دے دی، کسی کو تھوڑی عمر دے دی، کسی کو عزت دے دی، کسی کو ذلت دے دی، کسی کو جمال دے دیا، کسی کو جلال دے دیا. اس ساری کائنات کا بیکار ہے. افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، میرے بندو کیا سمجھتے ہو کہ یہ سب کچھ ہم نے بیکار پیدا کیا ہے؟ ایحسب الانسان ان یترک سدا، میرے بندو کیا خیال ہے تمہیں یوں ہی میں چھوڑ دوں گا، یا تمہیں کوئی پوچھنے والا کوئی نہیں ہے؟ نہیں میری سنو، ما یلفظ من قول، اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے سنو، تمہاری زبان کا جو بول نکلتا ہے، الا لدیہ رقیب عتید، اس بول کو اچکنے والا، سنبھالنے والا، لکھنے والا، محفوظ کرنے والا ایک پورا نظام ہے، فرشتہ اس کو لے لیتا ہے. اذ یتلقى المتلقیان عن الیمین وعن الشمال قعید، ایک فرشتہ تمہارے دائیں طرف بٹھایا ہوا ہے، ایک تمہارے بائیں طرف بٹھایا ہوا ہے، تم سوتے ہو وہ نہیں سوتا، تم جاگتے ہو وہ نہیں سوتا، تم کھاتے ہو وہ نہیں کھاتا، تم پیتے ہو وہ نہیں پیتا، تم غافل ہو وہ غافل کوئی نہیں، تم اندھیرے میں ہو اسے نظر آتا ہے، تم اجالے میں ہو اسے نظر آتا ہے، تم دروازے بند کر کے چٹخنیاں لگا دو، پردے گرا دو، پہرے لگا دو، پھر بھی وہ تمہارے ساتھ کمرے میں داخل ہو جاتا ہے، تم جلوت میں ہو تو بھی ساتھ ہے، تم خلوت میں ہو تو بھی ساتھ ہے، تمہیں کوئی نہیں دیکھ رہا تو بھی وہ تمہارے ساتھ ہے. یہ میرا نظام ہے تمہیں پکڑنے کے لیے، باندھنے کے لیے، پھر میں بھی تمہارے ساتھ ہوں. ما یکون من نجوا ثلاثه الا هو رابعهم، تم تین عورتیں اکٹھی ہو گئیں، آپس میں منصوبہ بنانے لگیں، کسی کو نہیں پتا، آؤ یہ اسکیم بنائیں. اللہ تعالیٰ کہتا ہے تم تین مرد اکٹھے ہوئے، کسی کو نہیں پتا، آؤ یہ نظام بنائیں. تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے الا هو رابعهم، تمہارا اللہ چوتھا تمہارے ساتھ ہے. ولا خمسة الا هو سادسهم، تم پانچ آدمی جمع ہوتے ہو، چھٹا تمہارا اللہ تمہارے ساتھ ہے. ولا ادنى من ذلك، تم تھوڑے ہو جاؤ، ولا اکثر، تم زیادہ ہو جاؤ. الا هو معاكم، وہ تمہارے ساتھ ہے. الا هو معاهم، الا هو معاكم، کہیں معاكم، کہیں معاهم، کبھی غیب کو کہہ رہے ہیں ہم تمہارے ساتھ ہیں، کبھی ہمیں کہہ رہے ہیں ہم تمہارے ساتھ ہیں. وَهُوَ مَعَاكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ. وہ تمہارے ساتھ ہے، اب کہاں گناہ کرنا چاہتے ہو چھپو، کسی ایسی جگہ جا کے جھوٹ بولو، کسی ایسی جگہ غیبت کرو، کسی ایسی جگہ فلم دیکھو، کسی ایسی جگہ گانا سنو جہاں تمہیں کوئی نہ دیکھ رہا ہو، تو کہاں چھپیں، کہاں چھپیں. یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، میں تمہارا وہ اللہ ہوں تمہاری آنکھ کی گردش میں جو بے حیائی آتی ہے میں اس کو بھی جانتا ہوں، اور تمہارے دل کے اندر جو گندا خیال آتا ہے میں اس کو بھی جانتا ہوں، اور ما یلج فی الارض، زمین کے اندر کی چیزوں کو بھی جانتا ہوں، وما یخرج منہا، زمین کے اوپر کی چیزوں کو بھی جانتا ہے. اور سواء منکم من اسر القول ومن سواء منکم من اسر القول ومن جہر به. تم زور، میں زور سے بول رہا، اللہ سن رہا ہے، آپ کے دلوں میں بہت سے خیالات آ رہے ہیں، اللہ اس کو بھی سن رہا ہے. اس کو سنانے کے لیے زبان کی ضرورت نہیں، یا اندر آپ کو سنانے کے لیے لاؤڈ اسپیکر لگایا ہوا ہے، صبح بیان نہیں ہوا کیونکہ آواز نہیں پہنچ رہی. اور اللہ پاک سننے کے لیے نہ زبان کا محتاج ہے، نہ بولنے کا محتاج ہے، نہ لاؤڈ اسپیکر کا محتاج ہے. میرے دل میں خیال آیا اور اس نے عرش پہ فوراً اس کو سن لیا، میرے دل میں جذبہ پیدا ہوا، بول بھی نہیں، ایک جذبہ پیدا ہوا، اللہ نے اس جذبے کو بھی آسمان پہ دیکھ لیا. میرے اندر نفرت اٹھی، اللہ نے دیکھا، میرے اندر محبت اٹھی، اللہ نے دیکھا، میرے اندر گناہ کا جذبہ آیا، اللہ نے دیکھا، میرے اندر نیکی کا جذبہ پیدا ہوا، اللہ نے دیکھا. ایک عورت رات کو مسلح پہ بیٹھی رو رہی، اللہ دیکھ رہا، ایک سامنے بیٹھی گانا سن رہی اور فلم دیکھ رہی، اللہ دیکھ رہا، دونوں کو اللہ دیکھ رہا. ایک حیا کی چادر میں ہے، ایک بے حیا بن کے چل رہی، اللہ دونوں کو برابر دیکھ رہا. مستخسم باللیل، رات کے اندھیرے میں چلنے والا، وصارب بالنہار، دن کے اجالے میں چلنے والا، اس کے سامنے برابر ہے. اس کے علم میں جہالت نہیں، اس کی نظر میں خفا نہیں کہ آگے دیکھے تو پیچھے نظر نہ آئے، پیچھے دیکھے تو آگے نظر نہ آئے، دائیں دیکھے تو بائیں نظر نہ آئے، بائیں دیکھے تو دائیں نظر نہ آئے. نا للہ المشرق والمغرب اینما تولوا فثم وجه اللہ. مشرق بھی اللہ کا ہے، مغرب بھی اللہ کا ہے، تم دائیں دیکھو تو اللہ ہے، بائیں دیکھو تو اللہ ہے، اوپر دیکھو تو اللہ ہے، نیچے دیکھو تو اللہ ہے. چہار سمت، مشرق مغرب شمال جنوب، اوپر نیچے، ہر طرف اللہ ہی اللہ ہے. اینما تولوا، پھرو جدھر منہ پھیرتے ہو، فثم وجه اللہ، ادھر اللہ ہی اللہ ہے. تو ہمارا دنیا میں آنا حادثہ نہیں، اتفاق نہیں، ایک بادشاہ نے ہمیں پیدا فرمایا اور وہی بادشاہ نے ہمیں موت دینی ہے، اسی بادشاہ نے ہمیں اٹھانا ہے، پھر اسی بادشاہ نے موت کو موت دے دینی ہے. پھر فریق فی الجنت و فریق فی السعیر، پھر ایک تولہ جنت کی ہو جائے گا، ایک تولہ جہنمی ہو جائے گا. ہمارا اس دنیا میں آنا وہ اس لیے ہے کہ ہم وہ زندگی گزاریں جس کو اختیار کر کے اللہ راضی ہو جائے گا اور دنیا ہماری عافیت ہی کر دے گا، موت ایمان پہ دے دے گا، قبر کو ٹھنڈا کر دے گا، حشر میں سایہ دے دے گا، حوض کوثر کا پانی دے دے گا، پل صراط سے آسانی سے گزار کر جنت الفردوس میں اپنے حبیب کا ساتھ دے دے گا. اتنا بڑا ہماری زندگی کا ٹارگیٹ ہے. ہم اس لیے نہیں پیدا ہوئے کہ کھا لیا، کما لیا، پہن لیا، پی لیا، بچوں کی شادیاں کر دیں، ان کے لیے کمائیاں اکٹھی کر لیں، کسی نے زمین بنانے کا سوچا، کسی نے پیسہ اکٹھا کرنے کا سوچا، کسی نے دکانیں بنانے کا سوچا، اور جس نے چار پیسے اکٹھے کر لیے انہوں نے کہا میرے بچوں کا مستقبل بن گیا. کیا بن گیا ہے؟ تو میں نے ان کی دکانیں بھی بنا دی، پیسے بھی اکٹھے کر لیے، میں آج مر جاؤں تو مجھے کوئی پرواہ نہیں. یہ تو یہودی کا ذہن ہے. ہماری اولاد کا مستقبل تب بنے گا جب وہ گناہوں سے پاک زندگی سیکھ لیں، اللہ سے ڈرنے والے بن جائیں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والے بن جائیں، جنت کے چاہنے والے بن جائیں، دوزخ سے ڈرنے والے بن جائیں. تو اب ماں کہہ سکتی ہے کہ الحمدللہ میرے بچے کا مستقبل بن گیا. اب باپ کہہ سکتا ہے الحمدللہ میرے بچے کا مستقبل بن گیا، کیونکہ وہ آنکھ اس راستے پہ چل پڑا جو راستہ اس کو ایک دن اللہ تک پہنچا دے گا اور دوزخ سے بچا دے گا اور جنت تک پہنچا دے گا. تو میرے بھائی اور بہنوں، یہ آپ کو جمع اس لیے کیا ہے کہ ہم اس سوچ کو اپنی سوچ بنائیں کہ ایک دن اس احکم الاحکمین کے سامنے آنا ہے، اس جہان کو ٹوٹنا ہے. آج ہم بیٹھے ہیں، ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں، ایک وقت یقیناً ایسا لکھا ہوا ہے، وہ سال بھی لکھا ہوا ہے، وہ مہینہ بھی لکھا ہوا ہے، وہ ہفتہ بھی لکھا ہوا ہے، وہ دن بھی لکھا ہوا ہے، وہ گھنٹہ بھی لکھا ہوا ہے، اور وہ گھڑی بھی لکھی ہوئی ہے، اور وہ آخری سیکنڈ بھی لکھا ہوا ہے جب میری آنکھوں کی شمع بجھا دی جائیں گی. اور میرے کان کے ٹیلی فونوں کے تار کاٹ دیے جائیں گے اور میرے سانس کے تار کو کاٹ کر میرے جسم سے روح کو جدا کر دیا جائے گا. جب وہ سیکنڈ, جب وہ سال آئے گا, جب وہ مہینہ آئے گا, میرے یہاں منصوبے بن رہے, گھر بن رہے, ڈیزائن تیار ہو رہے, چار منزلہ گھر بن رہا اور اگلے دن چار ہاتھ زمین میں جانے کا وقت آ چکا, ادھر کوئی نمونہ پسند نہیں آ رہا, سارا حسین آگاہی دیکھ لیا, سارا کینٹ دیکھ لیا, سارا نوا شہر دیکھ لیا, کوئی ڈیزائن ہی نہیں بیگم کو پسند آ رہا اور کوئی کپڑا ہی صاحب کو پسند نہیں آ رہا, اور کل اس کے کفن کا لٹھا بازار میں آ چکا. لٹھا, ارے بھائی وہ بھی اس لیے ہوتا ہے کہ بے پرد نہ ہو, ورنہ کفن کی بھی کوئی ضرورت نہیں ہوتی میت کو. تو ہمارے لیے ہے کہ اس کو باعزت کر کے زمین میں دبا دیا جائے. اس کو کپڑا نہیں پسند آ رہا اور اس کا لٹھا تیار ہو کے حسین گاڑی میں آ چکا یا کسی دکان پہ آ چکا ہے, اس کو کوئی کھانا نہیں پسند آ رہا اور یہ خود کیڑوں کی جزا کے لیے تیار ہو چکا ہے, اس کو خوشبوؤں سے جی لگ رہا تو سینے کی بدبو آئے تو نفرت کھا کے دور ہو کے بیٹھ جائے, اور خود اس کے جسم سے ایسی بدبو آنے والی ہے کہ اگر قبر کھل گئی تو قبرستان میں کھڑا ہونا مشکل ہو جائے گا. اس کو کمرے میں اندھیرے سے ڈر لگ رہا اور کل اس کے لیے ایسی اندھیر کوٹ بھی تیار کی جا چکی ہے جس میں نہ ہوا کا گزر, نہ پانی کا گزر, نہ روشنی کا گزر, روشنی کی ایک ہلکی سی لکیر بھی اندر نہ جائے, اور جہاں اکیلے ہوں تو ہائے ہائے کرے, اور اب اس کے لیے ہزاروں برس کی تنہائی کا فیصلہ ہو چکا. تو ہمارا مسئلہ بہت بڑا ہے کہ ہم نے مر جانا ہے, کتنا بڑا مسئلہ ہے. میرے پیٹ میں درد ہوا, میں نے بیوی سے کہا, بیوی نے مجھ سے کہا, بیٹے نے ابا سے کہا, بیٹی نے اماں سے کہا, بھائی نے بھائی سے کہا, تو کوئی دوا لایا, کوئی روٹی لایا, کوئی تسلی لایا, کوئی دکھ کے درد کا مداوا بنا, لیکن وہ وقت جب میرے سانس کا تار ٹوٹے گا اور میرے گلے کا گھنگرو بولے گا اور میری آنکھوں کی پتلیاں گردش کریں گی اور میرے وجود سے روح نکلے گی, فلولا اذا بلغت الحلقوم وانتم حينئذ تنظرون ونحن اقرب اليه منكم ولكن لا تبصرون فلولا ان كنتم غير مدينين ترجعونها ان كنتم صادقين. وہ وقت آ گیا جس سے تم گھبراتے تھے اور جس کے لیے ہزاروں دوائیاں دارو کرتے تھے, بھاگے بھاگے پھرتے تھے, وہ وقت آ گیا. اللہ اکبر, سنگ مرمر کے فرش بھی اچھے نہیں لگ رہے اور خود ہمیشہ کے لیے مٹی میں سلا دیا گیا. کوئی کمبل اچھا نہیں لگ رہا, کوئی بستر اچھا نہیں لگ رہا, کوئی لحاف اچھا نہیں لگ رہا, اور خود مٹی کی چادر اوڑھ کے سو گیا. یہ زندگی, جس زندگی کا انجام یہ موت ہو, اس سے جی لگانے والا کتنا بڑا پاگل نادان ہے, کتنا بڑا احمق ہے کہ بنانے والے نے کہا وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ. دھوکا, اعلموا, غور سے سنو, انما الحياة الدنيا لعب ولهب وزينة بينكم وتكاثر بينكم وتفاخر بينكم وتكاثر في الاموال والاولاد. اے میرے بندو, غور سے سنو, یہ ایک ضروری اعلان سنیے, نہیں ہوتا ایک ضروری اعلان سنیے, بار بار دہرایا جاتا ہے پھر اعلان ہوتا ہے, تو لکھا رہا ہے اعلموا, ایک ضروری اعلان سنو, اعلموا, کان کے پردے کھول کے سنو, اعلموا, دماغ کے دریچے کھول کے سنو, اعلموا, اپنے دل دماغ کو لگا کے سنو. کیا یا اللہ, انما الحیاۃ الدنیا لعب, یہ حسن پروانہ کے گھر اور یہ کینٹ گلگشت کے گھر اور یہ ہند و سندھ ایران توران کے گھر لعب کھیل ہے, لہو تماشا ہے, فضولیات ہے, وزینتن زیب و زینت ہے, وتفاخر بینکم تکبر اور مستی ہے, وتکاثر فی الاموال والاولاد مال کی دوڑ ہے, اولاد کی دوڑ ہے, مال کی دوڑ ہے, یہ تمہاری حیثیت اور حقیقت ہے. اور سمجھو مثال کے ساتھ, کمثل غیث, بارش آئی, کھیتی لہلہائی, اعجب الکفار نباتہ, بارش آئی, کھیتی لہلہانے لگی, سرسبز ہو گئی, پھر ہمارا حکم آیا اور وہ پیلی ہو گئی, پھر اپنے ہاتھوں سے تم نے اس کو کاٹ دیا, فَأَصْبَحَ هَشِيمًا تَذْرُوهُ الرِّيَاحُ, اپنے ہاتھوں سے کاٹ کے اس کا بھوسا اڑا دیا, دیکھو نا, اپنے ہاتھوں سے تم نے اولاد کو پروان چڑھایا, پالا پوسا, گھر بنایا, اور پھر اپنے ہاتھوں سے قبر کھود کے مٹی میں ڈال دیا. اپنے ہاتھوں سے دیکھو, ایک آدمی کھیتی کو تیار کرتا ہے, وہ سرسبز ہوتی ہے, وہ نظروں کو بھاتی ہے, پھر ایک دن خود جا کے درانتی لے کے شروع ہو جاتا ہے, چال بھائی کاٹو بھائی کاٹو بھائی, سب کٹ رہی. ایسے ہی ایک دن ہم کٹ جائیں گے اور ہماری زندگی ایک ماضی کی داستان بن جائے گی, اور پھر یہ بھی لوگ بھول جائیں گے کہ کون تھی اور کون تھا. تو میرے بھائیوں میری بہنوں, اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے, بھاگ نہیں سکتے, چھپ نہیں سکتے, لڑ نہیں سکتے, جھوٹ نہیں چلے گا, جھوٹ نہیں چلے گا, وہاں اپنا کیا سامنے آئے گا. اللہ اس جہان کو توڑے گا اور اس جہان میں قیامت کا سور پھونکے گا. وہ بادشاہ ہے جس کے ارادوں کو کوئی ٹال نہیں سکتا, اور میں وہ عاجز ہوں جو اللہ کے بغیر کچھ بھی نہیں کر سکتا. وہ بادشاہ ہے جس کے بغیر کوئی زندگی نہیں لے سکتا, اور میں وہ عاجز ہوں کہ ایک سانس اندر جا کے باہر آ جائے, میں اس میں بھی اپنے اللہ کا محتاج ہوں. وہ بادشاہ ہے جس کو اپنے ارادوں سے کوئی روک نہیں سکتا, اور میں وہ عاجز ہوں کہ اپنی نظروں سے دیکھنے کے لیے بھی اللہ کے نور کا محتاج ہوں. وہ بادشاہ ہے جس کی چاہت کو کوئی توڑ نہیں سکتا, اور میں وہ عاجز ہوں جو ایک قدم اٹھانے میں بھی اپنے اللہ کا محتاج ہوں, اپنے ہاتھ کی حرکت میں اللہ کا محتاج ہوں, کروٹ کے بدلنے میں اللہ کا محتاج ہوں, سانس کے لینے میں اللہ کا محتاج ہوں, نظر کے دیکھنے میں اللہ کا محتاج ہوں, کان کے سننے میں اللہ کا محتاج ہوں, زبان کی حرکت اور بولنے میں اللہ کا محتاج ہوں, نیند کے آنے میں اللہ کا محتاج ہوں, بیدار ہونے میں اللہ کا محتاج ہوں, اٹھنے میں اللہ تعالیٰ کا محتاج ہوں, پیشاب پخانے میں اللہ کا محتاج ہوں. وہ میرا پیشاب روک دے تو کچھ چلا نہیں سکتا, وہ چلا دے تو کوئی روک نہیں سکتا. نوح علیہ السلام کے زمانے میں جب طوفان آیا تو تین آدمی بھاگ کے ایک غار میں گھس گئے, اوپر پتھر رکھ لیا کہ اب اندر پانی نہیں آئے گا, اللہ چاہتا تو پانی اس کے اندر بھی گھسا دیتا اور داخل کر دیتا, کیا مشکل تھا, پانی کی ایک موج پتھر اٹھا کے باہر کر دیتی, پانی اندر چلا جاتا. پر اللہ نے ان کو ان کی بے عقلی میں مارا, تھوڑی دیر میں تینوں کو شدید پیشاب کا تقاضا ہوا, اور تینوں پیشاب کرنے بیٹھے, اللہ نے پیشاب کو چلا دیا, اور وہ روکنے کے باوجود بھی نہ رک سکا, تینوں اپنے پیشاب میں غرق ہو کے مر گئے. اللہ سے ٹکراتے ہو؟ اس بادشاہ کو سمجھا گیا وہ کون ہے؟ الرحمن, وہ رحمان ہے. کہاں ہے؟ علی العرش استوا, عرش پر اس کا قرار ہے. حکومت کتنی ہے؟ لہ ما فی السماوات, آسمانوں میں, وما فی الارض, زمینوں میں, وما بینہما, درمیان میں, وما تحت الثرى, تحت الثرى میں. اتنی لمبی چوڑی حکومت ہے, ہمیں کون دیکھے گا؟ اسلام آباد والے کو پتا ہے کہ ہم یہاں کیا کر رہے ہیں, یا ملتان کے ڈی سی کو پتا ہے کہ ہم یہاں کیا کر رہے ہیں؟ تو جس کی اتنی لمبی حکومت ہو اسے کیا پتا کہ ہم کیا کر رہے ہیں؟ تو اس کو آگے صاف کیا, وَإِن تَجْهَرْ بِالْقَوْلِ فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى. تم میری حکومت کی لمبائی چوڑائی سے غفلت میں نہ پڑ جانا کہ اسے پتہ نہیں چلتا. تم زور سے بولو یا دل میں بولو, میں تم سب کی سنتا ہوں, تم سب کو دیکھتا ہوں, تم سب کو پرکھتا ہوں, تم سب کو کھلاتا اور پلاتا ہوں. ولا تحسبن اللہ غافلا, اور میں تم سے ایک پل کے لیے غافل نہیں ہوں. ہمارا پیدا ہونا ہر کوئی اتفاق نہیں, بہت بڑا حادثہ ہے, اور اب اس سے بڑا حادثہ موت کا آنے والا ہے. تو میرے بھائی اور بہنوں, اس دن کی تیاری کے لیے اپنے آپ کو ہر وقت چوکس رکھنا. کب بلا لے؟ ڈور تو دوسرے کے ہاتھ میں ہے نا, کب کاٹ دے, جب چاہے کاٹ دے, جب بلا لے. وہ کب ہمارے پروگرام دیکھے گا کہ اب اس کے منصوبے پورے ہو گئے, اب بلا لو, جب چاہے بلا لے. لا تأتیکم الا بغتہ, قیامت بھی اچانک آئے گی اور موت بھی اچانک آئے گی, کوئی کیا کہہ سکتا ہے؟ پھر اللہ جل جلالہ نے ایک دن اس جہان کے ٹوٹنے کا رکھا ہے. ان یوم الفصل کان میقاتا, وہ مقرر ہے. وہ کیا ہوگا اس دن؟ یوم تشقق السماء, آسمان پھٹے گا. وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ زَمِينَ إِذَا دُكَّتِ الْأَرْضُ دَكًّا دَكًّا. یہ آپ نے دیکھا مزدور جو ہوتے ہیں پتھر روڑی نہیں توڑ رہے ہوتے, ہتھوڑی سے پتھروں کو توڑ رہے ہیں, ٹکڑے ٹکڑے کر رہے ہیں. اللہ کہہ رہے اذا دکت الارض دکن دکا, جب تیرا رب اس زمین کو روڑا روڑا کر دے گا. پتھروں کو توڑے جاتے ہیں بجری بن جاتی نا, پتھروں کی بجری. کیا جب تیرا رب اس زمین کو بجری بنا دے گا, ایک ایک ٹکڑا اس کا جدا کر دے گا, زمین میں بھونچال اور زلزلے، پہاڑ روئی کے گالے، تکون الجبال کالعہن المنفوش، یکون الناس کالفراش المبثوث، انسان پتنگے پروانے اور پہاڑ روئی کے گالے اور زمین میں بھونچال اور زلزلے اور ہواؤں میں سنسناہٹ اور سرسراہٹ اور انسان مرد عورتوں کی چیخ و پکار، تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت، یہ وہ دن ہے جب لوری دینے والے دن دودھ پیتا بچے جس کو مائیں لوریاں دے رہی ہیں اس بچے کو مائیں اٹھا کے پھینک دیں گے، تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت، جس بچے کو مائیں دودھ پلاتی ہیں اس کو بھی پھینک کے بھاگ جائیں گے۔ اسرائیل علیہ السلام آج بڑے مصروف ہیں کہ آج زمین والوں کو بھی موت دینی ہے، فرشتوں کو بھی مارنا ہے، جنات کو بھی مارنا ہے، شیطان کو بھی مارنا ہے، اور اللہ کے سوا آج سب کو موت کا کڑوا گھونٹ پلانا ہے۔ آج اسرائیل بہت مشغول ہے، میں اس دن خوشی سے مروں، میری موت آئے تو میں خوشی سے مروں، میری جان نکلے تو مکھن سے بال کی طرح نکلے، میں قبر میں جاؤں تو پہلے سے قوم قوم میں بجلیاں لگ چکی ہوں اور وہاں ریشمی بستر بچ چکے ہوں اور جنت کی کھڑکیاں کھل چکی ہوں اور میری تنہائی کو دور کرنے کے لیے اللہ کی محبت میرا ساتھ ہو، یہ ساری میری آپ کی ضرورت ہے، ضرورت ہے۔ گرمی آئی ہم نے ایئر کنڈیشن چلا لیے، غریبوں نے پنکھے چلا لیے، تو قبر کی گرمی کو کون سا ایئر کنڈیشن دور کرے گا؟ ہاں نہیں چلے گا۔ ایک دن یہ زمان نظام ٹوٹے گا، زمین آسمان عرش فرش لوح قلم سب کچھ گیا، ایک اللہ رہ جائے گا بس، سب فنا، حتیٰ کہ جب اللہ کہے گا نا جبرائیل تو بھی مر جا، میکائیل تو بھی مر جا، عرش کانپ جائے، عرش تھرا جائے گا، یا اللہ ان کو بھی مار رہے ہیں، ان کو تو چھوڑ دیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے فقط کتبت الموت علی من کان تحت عرشی، میرے عرش کے نیچے کوئی نہیں بچ سکتا، سب مریں گے۔ دے پھر اسرافیل تو بھی مر جا، وہ جو سور پھونک رہے وہ سور کہاں جائے گا؟ عرش کے اوپر چلا جائے گا۔ پھر عرش کے فرشتہ تم بھی جاؤ، وہ بھی گئے۔ پھر اسرائیل اوپر اللہ نیچے اسرائیل کا جا، تو بھی چلا جائے، مر جا میرے حکم سے جیسے پیدا ہوا اللہ کے حکم سے، سب کو مار مٹا کے بیٹھو، اکیلا اکیلا ہے، اکیلا رہے گا، اکیلی ذات ہے جسے نہ بیوی کی ضرورت، نہ بچے کی ضرورت، نہ ساتھی کی ضرورت، نہ ہمراہ کی ضرورت، نہ مشیر کی ضرورت، نہ وزیر کی ضرورت، نہ کسی مونس کی ضرورت، نہ کسی راہبر کی ضرورت، نہ کسی جی لگانے والے کی ضرورت، نہ کسی مددگار کی ضرورت، نہ کسی پہرے کی ضرورت، جسے روٹی کی ضرورت نہ ہو، نہ پانی کا محتاج، نہ کھانے کا محتاج، نہ پینے کا محتاج، نہ سونے کا محتاج، نہ آرام کا محتاج، نہ تھکے نہ سوئے، نہ کھائے نہ پیئے، کل یوم ہو فی شان، اپنی شان میں ہر وقت، اپنی عزت و جلال میں ہر وقت، کامل جلال جبروت میں، حیبت میں، قدرت میں، کبریائی میں، کامل ذات، سب مٹا کے کہے گا چلو جیسے بنایا ویسے مٹا دیا، اب تمہیں پھر میں زندہ کروں گا جب چاہوں گا۔ پھر ایک اور آواز پڑی، ونفخ فی الصور فاذا هم من الاجداث الی ربهم ینسلون، ایک آواز پڑے گی، پھر یہ دوبارہ حسن پروانہ کے قبرستانوں سے نکل رہے، ہاں زمین اپنے اندر، اخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها واذا القبور بعثرت، بعثرت القبور وحصل ما في الصدور، قبریں اکھڑی، مرد نکلے، عورتیں نکلی، نکلتے ہی پتہ چل جائے گا کون کامیاب کون ناکام، نکلتے ہی، کیونکہ جب قبروں سے نکلیں گے تو کچھ کے چہروں پہ سورج چمکتا ہوگا اور کچھ کے چہروں پہ کالی رات کی تاریخی ہوگی، وہی پتہ چل جائے گا یہ عورت کامیاب ہو گئی کیوں، چودہویں رات کا چاند چڑھا ہوگا چہرے پر، یہ عورت ناکام ہو گئی کیوں، کالی رات افریقہ کی حبشن سے بھی زیادہ بدصورت ہو گئی، دنیا کے حسن جمال تک کی کوئی حیثیت نہیں ہے، جو حسن ڈھل جائے، جو جوانی بڑھاپے میں بدل جائے، سورج کو نصف النہار پہ نہیں دیکھو، سورج وسط میں نصف النہار یعنی جب سورج درمیان میں آ جاتا ہے، وہ سنا دیکھو، جب سورج ڈوب رہا ہوتا ہے اس وقت غور سے دیکھو کہ اس کے حسن کو کس نے چھین لیا اور اس کی سفیدی کو سیاہی میں کس نے بدل دیا، دنیا کے حسن و جمال کی کوئی حیثیت نہیں، یہ پیشاب پخانے کا بنا ہوا انسان یہ کس چیز پہ فخر کرتا ہے، اس کے سارے وجود میں بدبو بدبو بھری ہوئی ہے، یہ نہائے نہیں، یہ کنگھی نہ کرے، یہ تیل نہ لگائے، یہ خوشبوئیں نہ لگائے، تو کون کس کے پاس بیٹھے؟ اپنی بدبو سے خود پریشان ہو جائے تو کچھ چہرے نکلیں گے کالے سیاہ تاریخ، کچھ نکلیں گے سورج چاند کی طرح چمکتے دمکتے، اور کچھ کی ہوگی یا ویلنا من بعثنا، ہائے ہمیں کیوں اٹھا دیا، کچھ کہیں گے ھذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون، یہ وہ دن آ گیا، وعدے والا دن آ گیا. اس دن کے لیے ہم تیاری کریں اور اس اللہ کو راضی کریں جس کے ہاتھ میں زمین آسمان کی بادشاہی ہے. اگر کسی کا اعلان ہو گیا ناکام ہے، اب نہ ماں بچائے گی، نہ باپ، نہ بھائی، نہ بہن، نہ بیوی، نہ رشتے دار، اب اعلان ہوگا پکڑو خزو ہو پکلو ہو تم مل جہی مسلو ہو، پکڑ کے پھینک دو جہنم کی آگ میں. اب نہ ماں، نہ بیوی، نہ خامن، نہ بیٹا، نہ بیٹی، نہ بہن، نہ بھائی، نہ باپ، کوئی قریب نہیں آئے، اللہ کی پکڑ آئی، لے جاؤ جہنم میں، کوئی نہیں بچا سکتا. جہنم کا ایک پانی کا لوٹا سات سمندر میں ڈال دیا جائے تو ساتوں سمندر کھولنے لگیں. کیا خیال ہے؟ کوئی آسان قصہ ہے؟ بہت بڑی گھاٹی ہے، بہت بڑی گھاٹی ہے. اور جنت میں سے ایک ناخن کے برابر کسی چیز کو زمین میں رکھ دیا جائے تو سارا جہان اس سے مہک جائے اور روشن ہو جائے، خوشبودار ہو جائے. جنت کی عورت ہوا میں دوپٹہ لہرا دے تو ساتوں بر اعظم اس سے خوشبودار ہو جائے. وہ معمولی قصہ نہیں ہے. وہ وقت میرے بھائی اور بہنوں یاد کریں جب اللہ تعالیٰ کے فرشتے گردن میں ہاتھ ڈال کے اللہ کے ترازو کے سامنے کھڑا کر دیں گے، اور ترازو ہل رہا ہے، چاروں طرف انسانوں نے کا گھیرا ہے، اس کے پیچھے فرشتوں کا پہرا ہے، اس کے آگے جہنم کی دھڑک ہے اور اس کی چیخ و چنگھاڑ ہے، اس کے پرے جنت ہے اور اس پر پل صراط ہے، اور اوپر اللہ کا عرش ہے، اور ساری کائنات میں سے عورت کو سر کے بالوں سے پکڑ کر ترازو کے سامنے کھڑا کیا جا رہا، اور مرد کو سر کے بالوں سے پکڑ کر ترازو کے سامنے کھڑا کیا جا رہا. دے حساب، ارینی ماضا قدم کا، بتا آج کیا کر کے آیا ہے. تو سارا جہان دیکھ رہا کیا ہوگا، کہ اب کیا ہوگا، سانس رک رہے، اس کا کیا حال ہوگا جس کا حساب ہو رہا ہے. اور ادھر اچھائی نیکی آ رہی، ادھر گناہ آ رہا ہے، ادھر نیکیاں، ادھر حسنات، ادھر سیئات، ادھر ترازو ہل رہا. اب یوں یوں ہو رہا، اگر یہ سیدھے ہاتھ والا نیچے ہو گیا تو مزے ہو گئے، اور اگر الٹے ہاتھ والا نیچے ہو گیا تو ہلاک ہو گیا، برباد ہو گیا. تو اس کا تو اگر موت ہوتی تو یہ خوف سے مر جاتا کہ بتائیں میرے ساتھ کیا ہو. یوم یجعل الولدان شیبا، وہ دن ہے جب بچہ بھی بوڑھا ہو جائے اللہ کے خوف سے. کہ براہ راست اللہ کا سوال ہے، بول بھائی، اے میری بندی آج کیا لائی ہو، اے میرے بندے بولو آج کیا لائے ہو، لاؤ بھائی دکھاؤ کیا ہے. دنیا میں اللہ پردے ڈالتا ہے، چھپاتا ہے، اور آخرت میں پردے کھول دے گا، اٹھا دے گا، بتا دے گا. اقرأ کتابک، اقرأ کتابک، کفا بنفسک الیوم علیک حسیبا، پڑھو اپنی کتاب کو، اس نے سب کچھ کیا وہ ہے جو تم نے کیا. کیسے انکار کرے، کیسے بھاگے؟ یہ وہ بہت بڑا وحشت ناک دن اور ہیبت ناک دن ہے جس کے تیاری کے لیے ہمیں اللہ نے اسلام عطا فرمایا. اسلام زندگی گزارنے کا وہ طریقہ ہے جس کو اپنا کر عورتیں بھی مزہ کر سکتی ہیں، مرد بھی مزے کر سکتے ہیں، دنیا بھی بن سکتی ہے اور عاقبت بھی بن سکتی ہے کہ ہم اللہ کی مرضی کو پورا کرنے والے بن جائیں. اس کے لیے ایمان چاہیے. تبلیغ میرے بھائی اور بہنوں یہ اس بات کی محنت ہے کہ ہر مسلمان مرنے سے پہلے پہلے اپنے ایمان کو سیکھ لے، اپنے اللہ سے تعلق کو سیکھ لے، اور اپنے اللہ کی فرما برداری سیکھ لے، تاکہ اس وحشت ناک دن میں اس کو ناکامی کا سامنا نہ کرنا پڑے. اللہ پر فدا ہونا سیکھ لیں. ہم پیسے کے غلام نہیں، خواہشات کے غلام نہیں. یا اللہ تو کیا چاہتا ہے، تیرے اوپر مر مٹ جانا یہ ہماری زندگی کا مقصد ہے. یہ اس بات کی محنت ہے کہ ہر مسلمان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی پر اور اللہ کے حکم پر اٹھتا چلا جائے. پھر کون کیا کہتا ہے اسے کان بند کر لے، چلو اللہ کی طرف، ففروا الى اللہ، دوڑو اللہ کی طرف، انی لکم منہ نذیر مبین، اس اللہ کی طرف جس کے خزانے بھرے ہوئے ہیں، جس کے پاس سب کچھ ہے، اس کی طرف آؤ۔ تو اس محنت کو ہم سیکھ رہے ہیں، کلمہ سیکھ رہے ہیں، اللہ سے محبت سیکھ رہے ہیں، اللہ کا یقین سیکھ رہے ہیں، اللہ پر اعتماد سیکھ رہے ہیں کہ جب میرا اللہ سب کچھ کرتا ہے تو میں اللہ سے ہی مانگوں، جب سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں ہے تو میں اللہ کی اطاعت کروں، اور نافرمانی پہ اللہ ناراض ہوتا ہے تو میں اللہ کی نافرمانی سے بچوں، کہ وہی میرا حساب لینے والا اور اسی کے سامنے مجھے پیش ہونا ہے۔ پھر جب جان جائے یا آن جائے، جو مرضی جائے، جاتا ہے تو جائے، رہتا ہے تو رہے، ہمیں تو حکم الہی کو پورا کرنا ہے۔ فرعون کی ایک باندھی تھی، موسیٰ علیہ السلام پہ ایمان لے آئی، فرعون کو پتہ چل گیا، اس نے اپنا دربار سجایا، ایک بہت بڑے کڑاہ میں تیل ڈالا، نیچے آگ جلائی۔ جب تیل کھولنے لگا تو اس لڑکی، اس عورت کو بلایا، اس کی دو بیٹیاں تھیں ان کو بلایا، ایک دودھ پیتی تھی، ایک ساتھ چلتی تھی۔ اب اس کو کھڑا کر کے کہنے لگا، اگر مجھے رب مانتی ہے تو یہ زندگی مبارک، تیرا گھر بھر دوں گا سونے چاندی سے۔ موسیٰ علیہ السلام کے رب کو رب مانتی ہے تو پہلے تیری دونوں بیٹیوں کو آگ میں جلاؤں گا، پھر تمہیں جلاؤں گا، بول۔ اس نے کہا کہ یہ تو میری دو ہیں، اگر میرے پاس اور ہوتی تو میں وہ بھی اللہ پہ قربان کر دیتی۔ ہم کیا کہتے ہیں، کیا کریں گے، رشتے دار نہیں مانتے، کیا کریں گے، برادری نہیں مانتی، کیا کریں گے، رواج ہیں جی، سسرال والے نہیں مانتے، کل جی میکے والے نہیں مانتے، کل جی بیوی نہیں مانتی، کل جی خامن نہیں مانتا، کا ماحول نہیں مانتا، یہ ہمیں قبر میں چھڑا لیں گے، ہمارے قبر میں کے ساتھی ہیں، یہ تو ہمارے دشمن ہیں۔ یہ کیا کہہ رہی، یہ تو میری دو ہیں، اگر اور ہوتی تو میں اس کو بھی، ان کو بھی اللہ پہ قربان کر لیتی۔ فق بھائی، کر جو تجھے کرنا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو میں اس کے سامنے بڑی بیٹی کو ٹانگوں سے پکڑا اور یوں سر کے بل تیل میں ڈال دیا۔ کیا بھائی، ہم نے پکوڑے تلتے نہیں دیکھتے گھروں میں، اپنی عورتیں پکوڑے تلتے ہیں، یہ بات پکوڑوں میں دیکھا نہیں، کیسے جب بیسن اندر جاتا ہے تو تیل کیسے کھولتا ہے۔ جس ماں کے سامنے بیٹی کو پکوڑے کی طرح تلا جا رہا ہو تو اس ماں سے پوچھے تو صحیح اس کے دل پہ کیا گزری ہو۔ ایمان یہاں تک آدمی کو پہنچا دیتا ہے۔ ہمارے پاس وہ ایمان نہیں، وہ ایمانی سرمایہ نہیں جو ہمیں یہاں تک لے جائے، اس لیے ہمارے یہ عذر ہے، وہ نہیں مانتا، وہ نہیں مانتا۔ میں خود نہیں مانتا ہوں، بات یہ کہ میں خود نہیں مانتا ہوں۔ تو اس کا ماں کا کلیجہ پھٹ گیا غم کی وجہ سے، پتھر تو نہیں تھا نا، تھی تو ماں ہی۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت کو جوش آیا، اللہ نے اس کی آنکھوں سے پردہ اٹھا دیا اور اس نے اپنی بچی کی روح کو نکلتے دیکھا۔ وہ کہہ رہی، اماں صبر کرو، صبر کرو، ابھی جنت میں کٹھے ہو جائیں۔ پھر جو دوسری تھی معصوم بچی چھپی، اس کو اٹھایا اور اس کو ماں کے سامنے سر کے بل تیل میں ڈال دیا، اور وہ معصوم ننی منی جان، وہ ایک آن میں اس کی تو چیخ بھی نہ نکل سکی، جل گئی۔ اور پھر اللہ نے پردہ اٹھا دیا ماں کی آنکھوں سے، اور ماں نے اپنی بچی کی روح کو نکلتے دیکھا اور وہ کہہ رہی، اماں صبر کرو، صبر کرو، ابھی جنت میں کٹھے ہو جائیں۔ پھر جب اس کو پکڑا ڈالنے کے لیے تو اس نے کہا، فرعون میری ایک درخواست ہے۔ میں نے کہا کیا ہے؟ کہ ہم تینوں کی ہڈیوں کو کچھا دفن کر دیں۔ پیچھے تو ہڈیاں تھیں نا، گوشت تو سارا تیل نے جلا دیا تھا، کہ جب میں بھی جل جاؤں تو ہم ماں بیٹیوں کی ہڈیوں کو کچھا دفن کر دینا، اور میری کوئی خواہش نہیں۔ کہنے لگے، ہاں یہ تیری خواہش پوری کر دی جائے۔ تو اس کو بھی تیل میں ڈال دیا۔ اگر یہ وہاں کلمہ کفر کہہ دیتی جان بچانے کے لیے تو جائز تھا، کہتی ٹھیک ہے میں تمہیں رب مانتی ہوں، لیکن اندر میں ہوتا کہ میرا اللہ رب ہے تو یہ جائز تھا۔ لیکن محبت کی ایک سطح ایسی ہے، ایمان کی ایک سطح ایسی ہے جہاں جان لگانا بچانے سے زیادہ محبوب ہو جاتا ہے۔ باد ہوا کا صبر کا املم تصبیرا، بکا کا علم یجری دمعک اوجرا، امر الفؤاد لسانہ وجفونہ فکتنہ وکفا بجسمک مخبرا۔ ہمیں یہ سطح نصیب نہیں ایمانی۔ تینوں ماں بیٹیاں جل گئیں، انہوں نے اٹھا کے ایک گڑھے میں دفن کر دیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 2000 برس کے بعد دنیا میں تشریف لائے، موسیٰ علیہ السلام سے 2000 سال کے بعد، اور پھر 40 برس عمر گزری، نبوت ملی، پھر 10 برس کے بعد معراج ہوا۔ تو 2050 سال کے بعد جب آپ بیت اللہ سے بیت المقدس آئے اور بیت المقدس یعنی فلسطین, اور وہاں سے آپ آسمان کی طرف کو چلے تو آپ کو جنت کی خوشبو آئی نیچے سے زمین سے. تو آپ نے فرمایا جبرائیل جنت کی خوشبو کہاں سے آ رہی؟ تو جبرائیل علیہ السلام نے سارا قصہ سنا کر کہا یا رسول اللہ جہاں ان ماں بیٹیوں کی ہڈیوں کو دفن کیا گیا تھا یہ خوشبو وہاں سے آ رہی ہے. جو اللہ کے نام پہ مرتے ہیں وہ یوں زندہ ہو جاتے ہیں, اور جو نفس و شیطان کے نام پہ مرتے ہیں ان کے نام تو کیا, ان کے نشان ہی مٹا دیے جاتے ہیں. تو ہم اس بات کی محنت کر رہے ہیں کہ ہر مسلمان مرد عورت اپنے ایمان کو سیکھنے کے لیے اپنا گھر چھوڑے. گھر چھوڑے بغیر اللہ کی محبت نہیں ملتی, اللہ کے رسول کی محبت نہیں ملتی. آج تک جو نافرمانی ہوئی اس سے توبہ کریں, آج تک جو حکموں کو توڑا اس سے توبہ کریں, اور آج کے بعد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلنے کا عزم کریں. کیونکہ اللہ کو راضی کرنا ہے تو اس کے لیے پیسہ نہیں چاہیے, ملک مال نہیں چاہیے, اس کے لیے طریقہ محمدی چاہیے. ہماری گھروں کی معاشرت میں, ہماری عبادات, شادی بیاہ میں, لباس میں, گفتار چال ڈھال میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقوں کی جھلک آنے لگ جائے. سب سے بڑا محسن ہمارا اللہ ہے, لہذا اس کی ماننا ماں سے بھی پہلے ہے, باپ سے بھی پہلے ہے, بیوی سے بھی پہلے ہے, خامن سے بھی پہلے ہے, بچوں سے بھی پہلے ہے. سب سے پہلے اے اللہ تو کیا چاہتا ہے؟ تو ہمیں اس نے کہاں سے انسان بنا دیا, سارا جہان خدمت پہ لگا دیا, ساری کائنات کے خزانے ہمارے لیے پیدا فرما دیے, اور اس کے بعد ہمارا محسن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے. کہ جو اشارہ کرتے ہیں تو مکے کے پہاڑ سونا بن جاتے ہیں, لیکن اپنی امت کے فقیروں کو تسلی دینے کے لیے ساری زندگی پیڑ پہ پتھر باندھ کے گزار دیں. جو اشارہ فرماتے ہیں تو جنت کے کھانے زمین پہ اتر آتے, لیکن اپنی امت کے غریبوں کو تسلی دینے کے لیے گلی سڑی کھجوریں تو کھائیں اور جنت کے کھانے نہ اتروائے. باغ میں جا رہے ہیں, باغ میں عبداللہ ابن عمر بھی ساتھ ہیں, نیچے کھجوریں پڑی ہوئی ہیں, کھجوریں گری ہوئی کھجوریں, تو وہ اٹھا کے آپ کھانے لگے. گری پڑی کھجور کا کھانا جائز ہے, وہ آپ اٹھا کے کھانے لگے, اور عبداللہ ابن عمر سے کہنے لگے عبداللہ تو نہیں کھاتا؟ کہ یا رسول اللہ مجھے بھوک نہیں. تو آپ نے فرمایا بل انا اشتہی ہے, عبداللہ مجھے بھوک ہے, فاضح صبح رابعت ما ذقت شیئا, آج چوتھا دن ہے میں نے ایک لقمہ نہیں کھایا. یہ مشقت آپ نے کیوں برداشت کی؟ اپنی امت کے لیے. کوئی ماں ایسی نہیں ہے جو چار دن کی بھوکی رہ کر بچوں کو کھلائے. جب سر پہ پڑتی ہے نا تو اولادوں کو چھوڑ کے ہر کوئی بھاگتا ہے. اس لیے سلمان علیہ السلام سے کسی نے پوچھا سب سے محبوب چیز کیا ہے؟ کہ اپنا نفس. آدمی کو سب سے زیادہ محبت اپنی ذات سے ہے, ہر انسان کو سب سے زیادہ محبت اپنی ذات سے ہے. اس لیے آپ نے کہا تمہارا ایمان کامل نہیں ہو سکتا جب تک تم مجھے اپنی ذات سے بھی زیادہ محبت نہ دو. کہ اپنی ذات سے بھی زیادہ مجھ سے محبت کرو گے تب تمہارا ایمان کامل ہوگا. تو اپنی امت کے فقیروں کو تسلی دینے کے لیے بھوکے کو زندگی گزار رہے ہیں, پیڑ پہ پتھر باندھ کے زندگی گزار رہے ہیں, اور پرانی گلی سڑی کھجوریں کھا رہے ہیں. ایک اشارہ کرتے تو سارے مدینے کے مکے کے پہاڑ سونا بن کے آپ کی خدمت میں آ جاتے. اور سنو اللہ نے پیش کیا, آپ مینا میں آپ صفا پہاڑی پہ کھڑے تھے تو کہنے لگے جبرائیل اللہ کی قسم آج میرے گھر میں ایک مٹھی جاؤ کوئی نہیں روٹی پکانے کی, ایک مٹھی جاؤ. تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک دم آسمان کا دروازہ کھلا اور ایک فرشتہ تیر کی طرح زمین پہ نازل ہو گیا, ہاتھ میں دس بہت بڑا تھال ریشمی رومال سے ڈھکا ہوا اور اس میں چابیاں پڑی ہوئی. کہ یا رسول اللہ آپ کے رب نے آپ کی بات کو سنا ہے اور مجھے آپ کی خدمت میں بھیجا ہے, اگر آپ فرمائیں تو یہ سارے پہاڑ سونا بنا دوں, اور ہذہ مفاتیح خزائن الارض, صرف مکہ نہیں ساتوں بر اعظم کے خزانوں کی یہ چابیاں ہیں, ہم کے خزانوں کی چابیاں یہ ہیں, لے لیں آپ. اور اللہ پوچھ رہا ہے عبد الرسول او ملک الرسول, آپ کون سی نبوت چاہتے ہیں, بادشاہی والی, سلیمانی نبوت, سلیمان علیہ السلام والی, کر رفر تھاک و باٹ, یا غلامی والی نبوت چاہتے ہیں؟ صاحب نے کہا بل عبد الرسول, میں غلامی والی نبوت لینا چاہتا ہوں, بادشاہ نہیں چاہیے. میری ساری امت بادشاہ ہوگی تو میری امت کے فقیروں کو تسلی کون دے؟ اس کے بعد کبھی زندگی میں نے آپ نے چوکڑی مار کے بیٹھ کے کھانا نہیں کھایا. جیسے میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں دو زامن چوکڑی مار کے, ایسے کبھی آپ نے کھانا نہیں کھایا. ہمیشہ اتحیات کی شکل میں بیٹھ کے کھانا کھایا, یا اپنے پاؤں پہ بیٹھ کے ایک پاؤں اٹھا کے ایک پاؤں رکھے کہ کیا کہتے میں غلام ہوں اللہ کا, میں ایسے کھاؤں گا جیسے نوکر کھاتا ہے. مالک کے سامنے نوکر چوکڑی مار کے تو نہیں نا بیٹھتا, کیا میں اپنے مالک کے سامنے چوکڑی مار کے بیٹھوں؟ نہیں, ساری زندگی ٹیک لگا کے کھانا نہیں کھایا کہ میں نوکروں کی طرح کھاؤں گا. ساری زندگی ٹیک لگا کے نہیں کھایا کہ میں نے غلامی کو اختیار کیا ہے, میں غلام بن کے زندگی گزاروں گا. ایک اشارے پر سارے کافروں کی گردنیں اڑ جاتی, وہ جو قتل کی اسکیمیں بنانے والے تھے ان کے لیے بھی ساری ساری رات رو کے دعائیں کی جا رہی, وہ پتھر مار رہے یہ دعائیں دے رہے. گھر اجڑ گیا, بچیوں کو طلاق ہو گئی, ابو لہب کے بیٹوں سے نکاح ہو چکا تھا, ابو لہب کے بیٹوں سے دونوں بیٹیوں کا, حضرت رقیہ اور ام کلثوم جو بعد میں حضرت عثمان کے نکاح میں آئی, پہلے حضرت رقیہ پھر ان کا انتقال ہو گیا تو حضرت ام کلثوم. جب ان کا انتقال ہو گیا تو آپ نے فرمایا کہ اگر میری 100 بیٹیاں ہوتی تو اور وہ باری باری مرتی تو میں سب ایک ایک کر کے عثمان کے نکاح میں دے دیتا. تو ان دونوں کا نکاح ابو لہب کے بیٹوں سے تھا. جب آپ نے نبوت کا اعلان کیا اور ابو لہب نے بکواس کی, تبن لک ثائر الیوم لہذا جمعتنا, تیرے ہاتھ ٹوٹے تو نے اسی جمع کیا تھا, تو اس پر اللہ نے قرآن اتارا, تبت یدا ابی لہب مطب ما اغنى عنہ ماله وما کسب فیصلى نارا ذات لہب وامرأته حمالة الحطب فی جیدها حبل من مسد. ہلاک ہو گیا ابو لہب اور اس کی بیوی, میرا نبی نہیں, ابو لہب کے ہاتھ ٹوٹے. تو اس نے اگر اپنے بیٹوں سے کہا میں گھر میں نہیں آؤں گا جب تک تم اس کی بیٹیوں کو طلاق نہ دے, تو عتبہ جو بڑا بیٹا تھا اب حرم شریف میں تشریف فرماتے تو آیا, حرم میں آیا, ابھی ظالم میں طلاق دینی ہے تو گھر میں جا کے کہہ دیتا, حرم میں آیا اور آپ کے گریبان کو پکڑ کے جھٹکا دیا جس سے آپ کا گریبان پھٹ گیا اور کہنے کا تیری بیٹیوں کو طلاق ہے طلاق ہے طلاق. تو آپ کو اتنا صدمہ ہوا, طائف کے پتھر کھا کے بد دعا نہیں کی, لیکن بیٹی کا غم ایسا لگا کہ ایک دم منہ سے نکلا میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ تیرے اوپر کسی کتے کو چھوڑ دے. آپ کو اتنا صدمہ ہوا, طائف کے پتھر کھا کے بد دعا نہیں کی, لیکن بیٹی کا غم ایسا لگا کہ ایک دم منہ سے نکلا میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ تیرے اوپر کسی کتے کو چھوڑ دے. اما انی اسأل اللہ ان یسلط علیک کلبا من کلابہ, اے اللہ میں دعا کرتا ہوں کہ اس پر اپنا کوئی کتا چھوڑ دے. تو اس کا قافلہ گیا شام, زرقا ایک جگہ ہے اردن میں, ہم وہاں گئے ہوئے ہیں, وہاں جنگل تھا. جب یہ وہاں اترے تو ایک شیر باہر نکلا اور اس نے سارے قافلے کو دیکھا تو وہ اتبا کہنے لگا یہ مجھے کھا جائے گا, مجھے محمد کی دعا لے ڈوبے گی بد دعا. میں نے کہا گھبراؤ نہیں, ہم تیرا پہرا دیں گے. چاروں طرف انہوں نے اپنے پہرا رکھا اور اس کو درمیان میں اونچی جگہ پہ سلا دیا اور خود پہرے پہ بیٹھ گئے. اللہ نے سب کو سلا دیا, کوئی اپنی طاقت سے تھوڑا ہی جاگ سکتا ہے. سب سو گئے, پھر شیر آیا, ایک ایک کا منہ سونگا, اس نے ایک ایک کو سونگتا سونگتا سونگتا اتبا کی جگہ پہ پہنچا تو اوپر جگہ میں, اس کی جگہ اوپر بنائی تھی, تو نیچے سے چھلانگ لگائی اور سیدھا اس کے منہ کو اور سر کو اپنے منہ میں لے لیا, اور جیسے ہڈی چبائی جاتی ہے اس کے سر کی کھوپڑی کو چبا کے ریزا ریزا کر کے پھینک دیا. یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بد دعا اس کو پہنچی ہے, یہ بیٹی کے صدمے سہے کہ میری امت کو ہدایت مل جائے. اب ہم انہی سے غداری کریں کہ طریقہ تو نبوت والا ٹھیک ہے پر کیا کریں, ہمارے رشتے دار نہیں مانتے, ہمارے عزیز نہیں مانتے. اللہ اکبر, جنہوں نے قیامت کے دن چھوڑ دنیا میں بے وفائی کرنی ہے. جو اولاد دنیا میں آنکھیں دکھائے, باپ سے کہے ہمارے لیے کیا کیا تم نے, اولادیں کہتی ہیں باپ سے ہمارے لیے کیا کیا ہے تم نے, ان کے لیے ہم اللہ کے نام فرمان ہو جائیں اور اللہ کے رسول کے نام فرمان ہو جائیں. جو دنیا میں ساتھ نہیں دے رہے وہ قیامت کے دن ساتھ کیا دیں گے, اور اس کا ساتھ تو دیکھو ساری زندگی پتھر کھائے, اللہ کو بھی ترس آیا, کہ میرے نبی تو کہے تو ان کو ہلاک کر دوں, ان کو دو پہاڑوں میں پیس کے رکھ دوں, ان شئت اصدق علیہم الاقشبین, ان پر دونوں پہاڑوں کو چلا کر ان کو سرما بنا دوں. کہ نہیں یا اللہ, یہ نہیں تھے ان کی نسلیں صحیح, یہ نہیں ایمان لا رہے, ایمان لا رہے, ان کی نسل ایمان لا رہے, پتھر کھا رہے ہمارے لیے, پیٹ پہ پتھر باندھے ہمارے لیے، اپنے گھر میں فاقے ہمارے لیے. جس دن آپ دنیا سے جا رہے آپ کے گھر میں اتنا تیل نہیں تھا کہ چراغ جل سکے. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے گھر میں آخری رات گزری اور آخری دن گزرا. آپ کے سینے پہ سر تھا جب آپ کا انتقال ہوا ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے سینے پہ سر تھا جب آپ کا انتقال ہوا ہے. اور حضرت عائشہ فرماتی ہیں اس رات میرے گھر میں تیل نہیں تھا کہ میں چراغ جلا سکوں. سبحان اللہ، کیسا بادشاہ ہے. اور پھر جانے کا وقت آیا تو دروازے پہ جبریل اندر آ گئے. یا رسول اللہ، باہر اسرائیل کھڑے ہوئے ہیں، اندر آنے کی اجازت مانگ رہے ہیں. کیسی عزت! اسرائیل بھی کبھی کسی سے اجازت مانگتا ہے؟ انہوں نے کہا جی اندر آنے کی اجازت مانگ رہے ہیں. اجازت ہو تو آ جائیں. انہوں نے کہا آ جائے. اسرائیل علیہ السلام اندر آئے تو یا رسول اللہ، جب سے موت کا کام میرے ذمہ لگا ہے میں نے آج تک کسی سے اجازت نہیں لی، نہ آئندہ کسی سے لوں گا، لیکن آپ کے بارے میں آپ کے رب کا ارشاد رب ہوا کہ ایک اجازت ملے تو اندر جانا نہیں تو واپس آ جانا. اللہ اکبر. پھر کہا یا رسول اللہ، جب سے موت کا کام میرے ذمہ لگا میں نے آج تک کبھی کسی سے پوچھا نہیں کہ جانا ہے کہ رہنا ہے، لیکن آپ کے بارے میں آپ کے رب نے فرمایا ہے کہ میرے نبی سے پوچھنا، آنا چاہے تو آ جائے، رہنا چاہے تو جب تک رہے رہے، کوئی پابندی نہیں اس کے لیے. تو یا رسول اللہ، اب آپ کا ارشاد ہوگا تو میں اس کے مطابق کروں گا. اگر آپ فرمائیں میں نے جانا ہے تو میں اپنا کام شروع کر دوں، آپ فرمائیں میں نے نہیں جانا تو میں واپس چلا جاتا ہوں. تو آپ نے جبرائیل علیہ السلام سے فرمایا جاؤ میرے رب سے پوچھ کے آؤ میرے بعد میری امت کے ساتھ کیا کرے، میں پھر جواب دوں. جو نہ زندگی میں بھولا، نہ موت کے جھٹکوں پہ بھولا، نہ قیامت کے دن بھولے گا کہ سارے نبی بھی نفسی نفسی کہیں گے اور وہ امتی امتی کہیں گے. ایسے ہمدرد کی زندگی کو چھوڑ دینا، ان سے بڑا پاگل کون ہوگا؟ ایسے عظیم نبی کی زندگی کو چھوڑ دینا اور پھر عزت تلاش کرنا سونے چاندی میں، زیور کپڑے میں، تو ان سے بڑا پاگل دیوانہ کون ہوگا؟ اگر سونے چاندی زیور کپڑے میں عزت ہوتی تو حضرت فاطمہ کی بڑی بارات جاتی، بڑا جہیز ملتا، سونے چاندی میں لاد دیا جاتا، اللہ کے نبی کا اشارہ ہوتا تو احد پہاڑ سونا بن کے فاطمہ کے گھر میں اتر جاتا. لیکن یہ کیسی بارات ہے کہ جس کے ساتھ نہ کوئی باجا، نہ گاجا، نہ میلا، نہ ٹھیلا، نہ توا، نہ فرات، اور فاطمہ جنت کی عورتوں کی سردار اپنے پاؤں پہ چل کے اپنے خاوند کے گھر جا رہی. نہ کوئی بارات آئی، نہ کوئی لینے آیا، اور نہ باپ چھوڑنے گیا. ام ایمن سے کہا، ام ایمن فاطمہ کو علی کے گھر چھوڑ کے آ جا. مغرب کی نماز میں یا منگنی پہ لاکھوں روپے لگ رہے، منگنی کے جوڑے کا حساب کون دے گا قیامت کے دن؟ کون حساب دے گا؟ جب اللہ نے پوچھ لیا کہ 20,000 کیوں خرچ کیے تھے، وہ تیرے تھے، میں نے دیے تھے. ان 20,000 میں تو دو غریب لڑکیوں کی شادی ہو سکتی تھی. اے فاطمہ جاؤ بیٹا علی کے گھر چلی جاؤ. حضرت فاطمہ کہتی مجھے پتہ نہیں کہ میری آج رخصتی ہونی ہے. حضرت علی نے کہیں مسجد میں کہہ دیا، نکاح کے بعد 2 مہینے گزر چکے تھے یا 4 مہینے، یا رسول اللہ رخصتی ہو جائے کہاں کر دیں گے؟ ہاں کر دیں گے. گھر میں آئے، مغرب کی نماز پڑھا کے نوافل سے فارغ ہوئے، تھوڑا سا اندھیرا ہو گیا، کہو میں ایمن یہ فاطمہ ہے، جاؤ علی کے گھر چھوڑ کے آ جاؤ، یہ میرے حبیب کی بیٹی کی بارات جا رہا ہے. دو جہان کے سردار کی بیٹی اور جنت کی عورتوں کی سردار اور جنت کے نوجوانوں، جنت کے نوجوانوں کے سردار حسن اور حسین، ان کی ماں اتنی بڑی عزت شرافت اپنے پاؤں پہ جا رہی ہیں. کھجاؤ اسرائیل اللہ سے پوچھ، جبرائیل اللہ سے پوچھ کے آؤ میرے ساتھ، میری امت کے ساتھ کیا کریں گے؟ اسرائیل اسلام واپس کیا، جبرائیل اسلام واپس آ کر کہا یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ہم آپ کی امت کو اکیلا نہیں چھوڑیں گے، ساتھ دیں گے. الآن قرت عینی، اب میری آنکھیں ٹھنڈی ہیں. اللہم الرفیق الاعلی. حضرت عائشہ نے یہ آپ یہ جو اگلی باتیں وہ نہیں سنی، وہ تو وحی کی باتیں تھیں، لیکن یہ آواز سنی، اللہم الرفیق الاعلی، اللہ اوپر والوں کا ساتھی اب بنا دے. حضرت عائشہ کے زبان سے اذ اللہ یختارنا، اب جدائی آ گئی، اب جدائی آ گئی. اللہ جبریل علیہ السلام کہنے لگے یا رسول اللہ، اچھا آپ نے جانے کا فیصلہ کر لیا تو پھر میرا بھی آج دنیا میں آخری دن ہے، آج کے بعد وحی کا سورج ڈوب گیا، اب وحی لے کر میں کبھی دنیا میں نہیں آؤں، جبریل علیہ السلام آتے تو ہیں. وہ کام گیا جو آدم علیہ السلام سے شروع ہوا تھا وحی کا, کہا یا رسول اللہ, پھر آج قسم کہانی مک گئی. دنیا کا سب سے تاریک دن ہے جس دن اللہ کا حبیب دنیا سے اٹھ گیا. خود حضرت انس فرماتے ہیں کہ مدینے میں اس سے زیادہ خوبصورت دن ہم نے نہیں دیکھا تھا جب رسول پاک مدینے میں تشریف لائے. سنیت الوداع ایک گھاٹی ہے, مطلب یوں چڑھائی آتی ہے پھر اترائی آتی ہے, تو یہاں سے قافلے مدینے میں داخل ہوتے تھے. تو سب کو پتا چل گیا تھا کہ آپ تشریف لا رہے ہیں. اپنے جمعے کی نماز بنو سالم میں پڑھائی, پھر یوں چکر لگاتے ہوئے سنیت الوداع میں آپ اونٹنی پہ سوار تھے, تو آگے بچیاں عورتیں چھتوں پہ, عورتیں بچیاں گلیوں میں کھڑی ہوئی انتظار. تو جب آدمی یوں چڑھائی پر چڑھتا ہے تو ایک دم چہرہ سامنے آتا ہے. تو جب آپ یوں چڑھائی چڑھی آپ نے اور آپ کا چہرہ مبارک سامنے آیا, تو بے ساختہ مدینے کی بچیوں کے منہ سے نکلا طلع البدر علینا, وہ چودہویں رات کا چاند نکل آیا. من ثنیات الوداع, وہ وداع کی گھاٹی سے اب چہرہ مبارک یوں نمودار ہوں. ذرا تصور فرمائیں, یوں چڑھائی آپ چڑھ رہے ہیں اونٹنی پر سوار ہیں اور ایک دم آپ کا چہرہ مبارک سامنے ہوا تو سب کی زبان سے بے ساختہ نکلا طلع البدر علینا من ثنیات الوداع, وہ وداع کی گھاٹی سے چودہویں کا چاند نکل آیا. وجب الشکر علینا ما دعا للہ داعی, ہمارے اوپر بھی اللہ کا شکر واجب ہو گیا. ایہا المبعوث فینا جئت بامر مطاع, اے اللہ کے حبیب آپ ہمارے پاس وہ شریعت لے کر آئے ہیں جس پر چلنا ہماری زندگی کا مقصد ہے. شرفت المدینہ, آپ نے مدینے کو شرف بخشا. سلطنت فرماتے ہیں کہ اس دن سے زیادہ حسین دن ہم نے مدینے میں کوئی نہ دیکھا. تشریف لا رہے اور عورتیں بھی اور بچے بھی اور بچیاں بھی یہ شعر بار بار پڑھ رہے ہیں. یہ لمبی لمبا قصیدہ ہے, بار بار اس کو دہرا رہے. اور پھر حضرت فرماتے ہیں کہ جس دن آپ دنیا سے گئے اس دن سے اندھیر دن ہم نے مدینے میں کوئی نہ دیکھا. جب آپ دفن کر کے آئے تو حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا بے قرار ہو کے کہنے گئے, انس کیا تمہارے دل کیسے گوارا کیا تمہارے دلوں نے کہ تم نے رسول پاک کو مٹی میں چھپا دیا. کیف طابت نفوسکم ان حسیتم علی رسول اللہ التراب, کیسے تمہارے جیوں میں کیسے تمہاری ہمت ہوئی کہ تم نے دو جہان کے سردار کو مٹی میں چھپا دیا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان سے بے ساختہ نکلا سبت علی مصائب لو انہا سبت علی الایام سرن لیالیا ماذا علی من شم تربت احمدی اللہ یشم الزمان غوالیا. میرے اوپر وہ مصیبتیں آئیں کہ پہاڑوں پہ آتی تو رضا رضا ہو جاتے. ماذا علی من شم تربت احمدی اللہ یشم بعد الزمان غوالیا, جس نے رسول پاک کی قبر مبارک کی مٹی کو سونگ لیا دنیا کے ساری خوشبوئیں اس کے سامنے ہیچ ہو گئی پست ہو گئی. تو یہ جو تبلیغ کا کام ہو رہا ہے یہ کوئی جماعت نہیں, کوئی الگ فرقہ نہیں بن گیا, یہ کلمے کی محنت ہے. کلمے کی محنت کیا ہے کہ ہر مسلمان مرد اور عورت اللہ اور اس کے رسول کے احسان کو یاد کر کے ان کا فرما بردار ہو جائے, ان کی مانے اپنی نہ مانے اور اس کو سیکھے. یہ بن سیکھے نہیں آتا, بن سیکھے نہیں آتا. یہ عورتوں کے لیے اللہ کے کچھ الگ احکام ہیں, مردوں کے لیے اللہ کے کچھ الگ احکام ہیں, پھر کچھ احکام مشترک ہیں. عبادات سب کی سانجی ہیں, نماز ہے, روزہ ہے, حج ہے, زکات ہے. پھر کچھ گھر کے احکام ہیں جو عورتوں کے ساتھ ہیں, کچھ بازار کے احکام ہیں جو مردوں کے ساتھ ہیں, کچھ معاشرت کے احکام ہیں جو دونوں کے ساتھ ہیں, کچھ حقوق کے احکام ہیں جو اولاد کے ساتھ ہیں, یہ بیوی کے ساتھ ہیں. میرا اللہ ہر جگہ میں مجھ سے کیا چاہتا ہے, باپ ہونے کی شکل میں کیا چاہتا ہے, ماں ہونے کی شکل میں کیا چاہتا ہے, بیٹی کے روپ میں اللہ کے رسول نے کیا چاہا ہے, بیوی کے روپ میں اللہ کے رسول نے کیا چاہا ہے, بھائی کے روپ میں اللہ کے رسول نے کیا چاہا ہے, بہن کے روپ میں اللہ کے رسول نے کیا چاہا ہے. یہ سب کچھ سیکھنا ہم نے سیکھا ہوا نہیں, اس لیے ہم جماعت بن کے نکلتے ہیں. اور بہن کے روپ میں اللہ کے رسول نے کیا چاہا ہے, یہ سب کچھ سیکھنا ہم نے سیکھا ہوا نہیں, اس لیے ہم جماعتیں بن کے نکلتے ہیں, عورتیں بھی مرد بھی. اور دوسری چیز کیا ہے کہ ہمارے نبی آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں، لہذا آپ کے پیغام کو اوروں تک پہنچانے کے لیے گھر چھوڑنے، اوروں کو بھی دا. ہم ملتان میں کیوں آئے ہیں؟ ہمیں تبلیغی جماعت نے نہیں بھیجا، ہمیں ختم نبوت کے ایمان نے بھیجا ہے کہ ہمارا نبی آخری نبی ہے، اس کے بعد کوئی نبی نہیں. تو سارے مسلمان مرد عورتوں کو یاد دہانی کرانا ہمارے ذمہ ہے. اور پھر ابھی تو ہم راستے میں اٹکے پڑے، ہم نے تو پوری دنیا کے کافروں کو جا کے کلمہ ایمان سکھانا ہے. ہماری رکاوٹ تو ہمارے اپنے بھائی بہن ہیں، ہماری رکاوٹ تو ہمارے اپنے بھائی بہن کہ یہ اس زندگی پہ نہیں آ رہا جو اللہ اس کے رسول کو پسند. تو یہ اس بات کی محنت ہے کہ ہر مسلمان مرد عورت وہ کرے جو اللہ نے کہا، وہ کرے جو اللہ کے حبیب نے کہا، اور اس کو چھوڑ دے جس سے روکا. اور پھر ان باتوں کو اوروں کو بھی جا کے خود چل کے بتائے، اپنا خرچ کر کے، اپنے گھر کو چھوڑ کر، کہ یہ کام ختم نبوت کی وجہ سے اس امت کو ملا ہے. تبلیغی جماعت اور جماعتوں کی طرح جماعت نہیں، اس کا لوگوں نے نام رکھا ہے تبلیغی جماعت، ہم نے کوئی نہیں رکھا. اور ایک جماعت جا رہی ہوتی ہے، 10-12 آدمی ہوتے ہیں، بستر اٹھائے ہوتے ہیں، کلمہ نماز کی بات کرتے ہیں، تو لوگوں نے کہا تبلیغی جماعت جا رہی ہے. نہیں، تبلیغ ایک حکم الہی ہے، جیسے نماز کا حکم مردوں عورتوں سب پر ہے، روزے کا حکم مرد عورت سب پر ہے، ایسے میرے بھائی اور بہنوں تبلیغ کا حکم بھی ہر مرد عورت پر ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی برکت سے ہمیں 1/4 علم ملا ہے. اگر سارے علم دین کے چار حصے کیے جائیں، سارے علم دین کے چار حصے کیے جائیں، تو چوتھائی علم صرف حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی برکت سے اس امت کو ملا ہے. اور آپ نے جو شادیاں زیادہ کی ہیں، شوق سے کی ہیں، تو آپ کو شادیوں کا بہت شوق تھا. شادیوں کا شوق ہوتا تو آپ 40 سال والی عمر کی عورت سے شادی کیوں کرتے؟ خود 25 سال کے جوان، خود ضرورت. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ یوسف علیہ السلام کو تو دیکھ کر عورتوں نے ہاتھوں پہ چھریاں چلائیں، اگر میرے یوسف کو دیکھتی تو دلوں پہ چھریاں چل جاتی ہیں، ایسا جمال. اور حضرت جابر بن عبداللہ فرماتے ہیں کہ آپ مسجد میں تشریف فرماتے، دھاری دار آپ نے جوڑا پہنا ہوا تھا، اور اوپر چودھویں کران کا چاند چمک رہا تھا. کبھی ہم چاند کو دیکھتے، کبھی آپ کے چہرے کو دیکھتے، تو اللہ کی قسم ہمیں آپ کے چہرے کا جمال اس چاند سے زیادہ نظر آ رہا تھا. ایسا خوبصورت آدمی 40 سال والی عمر کی عورت سے شادی کر لے گا؟ انسانی جوانی کی طبیعت کے خلاف ہے. کون جوان چاہتا ہے کہ میں 40 سال کی اور جس کی جوانی ڈھل رہی ہو اس سے میں شادی کروں؟ اگر آپ کو شادیوں کا شوق ہوتا تو اب کرتے. ساری جوانی اپنے سے 15 برس بڑی عورت کے ساتھ گزار دو. اور پھر ایک اور بات، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ میں سوئی سے کپڑا سی رہی تھی، اندھیرا تھا، گھروں میں چراغ تو ہوتے نہیں تھے، کیونکہ آپ فرمائے کہ ہم کبھی آپس میں مل کے گوشت آتا، کسی طرف سے کوئی ہدیہ، تو گوشت کاٹنے کے لیے بھی ہمارے پاس روشنی نہیں ہوتی تھی، اندازے سے میں اور اللہ کے رسول مل کے گوشت کاٹتے تھے. چراغ یہاں 25,000 کے فانوس لگے ہوئے ہیں، تو ہاں اللہ نہیں پوچھے گا کہ یہ اتنا پیسہ کیوں خرچ کیا تھا، 1,00,000 کے قالین بچھے ہوئے ہیں، پوچھنے والے ہی کوئی، اندھیر نگری ہے. تو حضرت عائشہ فرماتی ہیں رضی اللہ عنہا کہ میں سی رہی تھی، میرے ہاتھ سے سوئی گر گئی، اب میں نے بتھیری تلاش کی، ملی نہیں، اتنے میں آپ تشریف لائے اندر، تو آپ کے چہرے کے نور سے جو شوا پڑی تو وہ سوئی چمکنے لگی، تو میں نے اس سے سوئی کو اٹھا لیا. تو ایسا خوبصورت جوان، وہ 40 سال کی عمر کی عورت سے شادی کرے اور پھر 50 برس تک ساتھ نبھایا، تو 25 برس کی عمر میں شادی ہوئی، 40 برس کی عمر میں نبوت ملی، تو 55 سال کی ہو گئی. پھر نبوت کے 10ویں سال انتقال ہوا تو وہ 65 برس کی ہو گئی، اب 50 برس کی ہو گئی. 50 برس تک جو عین جوانی بھرپور ہوتی ہے وہ آپ نے اپنے سے اتنی بڑی عمر کی عورت کے ساتھ گزار دی. دوسری شادی آپ نے 51 سال کی عمر میں کی ہے، اور وہ بھی حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہا سے، جن کی اپنی عمر ہو 40 سال کے قریب. پھر جب مدینہ تشریف لے گئے ہیں تو تیسری شادی آپ نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے کی ہے. یہ ساری شادیاں اللہ کے حکم سے کی ہیں، شوق کی نہیں ہیں، حکم سے ہیں. ایک دفعہ آپ نے حضرت حفظہ رضی اللہ عنہا کو طلاق دینے کا ارادہ کیا، ناراضگی ہو گئی، تو اللہ نے حکم دیا آپ کی جنت کی بیوی ہے طلاق نہیں دے سکتے. طلاق دینے میں اللہ نے پابند کیا ہوا. شادی نہیں ہوں, یہ میں دو واقعہ آپ کو سناتا ہوں جس سے آپ کو پتا چلے گا کہ آپ شادی کرنے میں بھی پابند تھے, ساتھ رکھنے میں پابند. حضرت حفصہ سے ناراضی ہو کر طلاق دینا چاہا تو اللہ نے کہا نہیں دے سکتے, آپ کی جنت کی بیوی ہے. اور حضرت زینب بنت جحش سے آپ کا شادی کا کوئی ارادہ کوئی نہیں, جو حضرت زید کی بیوی ہے, منہ بولے بیٹے کی بیوی ہے, اور انہوں نے طلاق دے دی, انہوں نے طلاق دے دی, گزارا نہیں ہوا صاحب. اللہ نے کہا نکاح کرو, پہلے ویسے وہی آئی نکاح کرو. اب آپ کو یہ شرم آئے کہ میرے منہ بولے بیٹے کی بیوی اگر میں نے نکاح کر لیا تو سارا عرب کہے گا بہو کو گھر میں بٹھا لیا. اور اللہ یہ بدعت توڑنا چاہتا تھا کہ بیٹا وہ ہوتا ہے جو پیدا ہو گھر میں, جس کو منہ بولا بنایا جائے وہ اس کا بیٹا, وہ کوئی بیٹا نہیں ہے. لیکن عرب میں یہ دستور تھا اگر کسی کو کوئی بیٹا بنا لیتا تو اس کی جائیداد کا وارث ہوتا اور سارے وہ رشتے ثابت ہوتے جو ایک حقیقی بیٹے کے ہوتے ہیں. اللہ اس جہالت کو مٹانا چاہتے تھے. اللہ نے کہا شادی کرو, وہاں ڈر رہے کیسے کروں, جی نہیں چاہ رہا شادی کرنے کو. جب آپ نے دیر کی تو اللہ نے آسمان پہ نکاح پڑھ دیا اور قرآن اتار دیا, فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها, جب زید نے طلاق دے دیا آپ نے دیر کی, ہم نے آپ کا نکاح کر دیا, جا کر جاؤ. حضرت زینب کا نکاح نیچے نہیں ہوا, بھائی گواہ لاؤ, ایجاب قبول, وکیل, کچھ نہیں, آسمان پہ نکاح ہوا. آپ مسجد میں تشریف فرما ہیں کہ آپ مسکرانے لگے, کہا کون ہے زینب کو خوشخبری دے کہ اللہ نے میرا اس سے نکاح کر لیا. حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا ساری عورتوں پہ فخر کرتی تھی, کہا تمہارا نکاح زمین پہ ہوا, میرا آسمان پہ میرے اللہ نے کیا. واقعی فخر کی بات تھی. اور یہ واحد ولیمہ ہے جس میں گائے ذبح ہوئی. اور یہ ولیمہ تو خامن کے ذمہ ہوتا ہے, لیکن حضرت زینب نے کہا یا رسول اللہ یہ ولیمہ کا خرچہ میں کروں, اس خوشی میں کہ میرا نکاح آسمان پہ ہوا ہے. تو آپ نے گائے پوری خرید کے ذبح کی اور سارے مدینے والوں کو کھانا کھلایا. اور یہ 5 ہجری کا واقعہ ہے. اور اسی نکاح پر پھر پردے کا حکم آیا, اس سے پہلے پردے کا حکم نہیں تھا, 5 ہجری میں پردے کا حکم آ گیا. پر استعداد ایسی بن گئی تھی کہ ادھر آیت آئی اور ادھر ایک عورت بھی بے پرد نہ ملی. اللہ نے پورے قرآن میں کسی عورت کا نام نہیں لیا سوائے حضرت مریم سے. پورے قرآن کو الف لام سے والناس تک پڑھ لو, حضرت مریم کے سوا کسی عورت کا نام نہیں ہے. حضرت مریم کا نام بھی اس لیے لیا کہ ان کے بیٹے کو لوگوں نے خدا کا بیٹا بنا دیا. تو اللہ نے کہا نا بھائی نا ذالک عیسی ابن مریم, میرا بیٹا نہیں مریم کا بیٹا ہے. سب وضاحت کرنا پڑی, ورنہ اللہ نے کسی عورت کا نام قرآن میں نہیں لیا, نہ اچھی عورت کا نہ بری عورت کا. فرعون کی عورت نیک ہے آسیہ, نام نہیں لیا. اور نوح علیہ السلام اور یوسف علیہ السلام کو برگلانے والی عورت بری ہے زلیخا, اس کا بھی نام نہیں لیا. لوط علیہ السلام, نوح علیہ السلام کی بیویاں کافر ہیں, ان کا بھی نام نہیں لیا. خود مریم علیہ السلام کی ماں کا نام نہیں لیا, بلکہ خامد کے نام سے ذکر کیا, امرأۃ عمران, امرأۃ فرعون, امرأۃ نوح, امرأۃ لوط, امرأۃ العزیز. اس میں علماء نے کہا ہے کہ اللہ نے اس میں اشارہ کیا ہے کہ جہاں تک تو عورت کے نام کو بھی ظاہر نہ کیا جائے. تو جب اللہ نام کو بھی چھپانے کا اشارہ کرے تو چہرہ کھولنے کی اجازت کس بدماش نے دی ہے. کیونکہ ہم یورپ سے متاثر ہیں اور ان کے یہاں بے حیائی ہے, تو یہاں فتوے تو ہر قسم کے ملتے ہیں, جیسا مرضی فتوا لے لیں. مطلب چہرے کی خیر ہے اچھا, یہ تو بہت پتا چلے گا کہ خیر ہے کہ شر ہے. تو اللہ جل جلالہ نے اشارہ کیا کہ نام بھی چھپاؤ, چلے جا کے چہرے کھول کے بازاروں میں پھرو. اگر کبھی نکلنا پڑے, لیکن اللہ نے ظلم نہیں کیا کہ باہر باہر نکلنا نہیں, اگر نکلنا پڑے تو یوں نکلو جیسے شعیب علیہ السلام کی بیٹی نکلی تھی. وہ چال اللہ کو ایسی پسند آئی کہ قیامت تک قرآن کا حصہ بنا دی. وجاءت احداهما تمشی علی استحیاء, ان میں ایک بیٹی موسیٰ علیہ السلام کو جب بلانے آئی تو وہ اس طرح آ رہی تھی جیسے خود حیا آ رہا ہو. لڑکی نہیں آ رہی, حیا آ رہا. یعنی اگر کسی نے دیکھنا ہو کہ حیا کسے کہتے ہیں تو اس لڑکی کی چال دیکھ لیں. یہ الست حیا کا مطلب یہ بنتا ہے, حیا پہ سوار ہو کے آ رہی تھی. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے شادیاں کی اوپر نیچے. آخری شادی حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے, اس کے بعد نہیں ہوئی, وفات سے 3 سال پہلے. یہ شادیاں اس لیے کی کہ مدینے میں اسلام پھیلنے لگا, عورتیں بھی مسلمان ہونے لگی, مرد بھی ہونے لگے. عورتوں کے متعلق جو مسائل ہیں وہ مرد کا بتانا مناسب نہیں ہے, تو ایک بیوی کتنوں کو بتائے گی, وہ تو تھکار کے بیٹھ جائے گی. تو اللہ تعالیٰ نے شادیاں کروائیں تاکہ 9 جگہ 10 جگہ پر تعلیم شروع ہو، تبلیغ شروع ہو، عورتیں اللہ کے حبیب کے گھروں میں جائیں. آپ دیکھیں نا اپنے خاوند کی خدمت ہے 9 دن کے بعد، 9 دنیں تھیں جو زندہ تھا، حضرت زینب بنت خزیمہ اور حضرت خدیجہ، یہ آپ کی زندگی میں انتقال فرما گئی. آپ کے انتقال پر 9 بیویاں اور ایک حضرت ماریا قبطیہ لونڈی زندہ تھی. تو 10 گھر ہیں، لونڈی کے لیے تو باری ضروری نہیں ہوتی، تو 9 گھر کی باری ہیں. اور حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، کہتے یا رسول اللہ میں تو بوڑھی ہوں، مجھے تو کوئی شوق نہیں ہے، صرف یہ کہ آپ کا جنت میں میرا ساتھ رہے، مجھے پتا ہے آپ کو حضرت عائشہ سے بڑی محبت ہے، تو میں اپنی باری عائشہ کو ہدیہ کرتی ہوں، میری باری آپ ان کو دے دیں. تو آپ 2 دن حضرت عائشہ کے گھر میں ٹھہرتے تھے اور ایک دن باقی بیویوں کے گھر میں ٹھہرتے تھے، اور اثر کے بعد ہر بیوی کے گھر میں آپ چکر لگاتے، اثر کے بعد ہر ایک کے گھر میں تشریف لے جایا کرتے تھے. اور جب آپ کا انتقال ہونے لگا تو آپ جب بیمار تھے تو پوچھتے اینا اکون و غدن، کل میں کہاں ہوں گا؟ تو کہتے جی زینب کے گھر میں. کل میں کہاں ہوں گا؟ ان کا جی حفظہ کے گھر میں. تو اس سے اندازہ ہوا کہ آپ حضرت عائشہ کے گھر میں جانا چاہتے ہیں. تو ساری بیویوں نے اتفاق کر کے کہا یا رسول اللہ ہم اپنی باریوں معاف کرتی ہیں، آپ حضرت عائشہ کے گھر تشریف لے جائیں. تو آپ خوش ہو گئے، پھر وہیں آپ کا انتقال ہوا. یہ جو آپ نے شادیاں کی ہیں یہ اس لیے کی ہیں کہ عورتوں کو عورتیں سکھائیں، کس لیے؟ کہ اب نبی تو آئے گا کوئی نہیں، تو عورتیں عورتوں کو سکھائیں، آگے ان کو تیار کریں. اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تو یہ حال تھا، جب کسی بچے کو دیکھتی نا کہ اس کے اندر آثار ہیں علم کے، نیکی کے، تو اپنی بہنوں میں سے کسی کو کہتی اس کو دودھ پلا دے تاکہ یہ میرا بھانجا بن جائے. بھانجا ہو گیا نا، رضائی بھانجا، پردہ ختم ہو گیا، کہا میں اس کو علم سکھاؤں. کئیوں کو آپ نے علم اس طرح سکھایا کہ حضرت اسما سے کہا اس کو دودھ پلا دو، حضرت اسما جو بہن تھی نا کہا اس کو دودھ پلا دو، وہ دودھ پلا دیتی تو بھانجا بن جاتا، پھر اس کو علم سکھاتا. اور امام مالک کے بیٹے جو تھے وہ ان کے علم کے وارث نہیں بنے، امام مالک کی بیٹی ان کے علم کی وارث بنی. تو اوروں کو دین پر تیار کرنا یہ ختم نبوت کا کام ہے جو ہماری ذمہ لگا ہے، اس لیے آپ نے عورتوں کو بھی تیار کیا کہ وہ اوروں کو اسلام پہ چلنے والا بنائیں، سکھائیں. جیسے میرے بھائی اور بہنوں، یہ تبلیغ کوئی جماعت نہیں، یہ 2 باتوں کی محنت ہے. ہر مسلمان مرد عورت وہ کرے جو اللہ نے کہا، وہ کرے جو اللہ کے حبیب نے کہا. آسان کام ہو گیا، اس کو سیکھو گے، اور اس کے لیے اوروں کو تیار کرے، عورتیں عورتوں کو تیار کریں، مرد مردوں کو تیار کریں. یہ ان 2 باتوں کو سیکھنے کے لیے نکلنا ہے، اور سیکھنا قانون فطرت ہے، کوئی سیکھا ہوا پیدا نہیں ہوتا، سیکھنا پڑتا ہے. اس کے لیے وقت مانگا جاتا ہے. تو باہر نکل کر ایک ماحول میں رہ کر اس کی تربیت حاصل کی جائے، پھر اپنے مقام پہ آئیں. رہنا تو اپنے گھروں میں ہے، تو اپنے گھروں میں رہتے ہوئے پھر وہ کچھ کیا جائے جو اللہ کی منشا ہے، نماز، ذکر، تلاوت، تعلیم، پردہ. خاندوں کو تیار کریں حلال کمانے پر، ان سے حرام چھڑوائیں، ان سے فضولیات چھڑوائیں، پیار سے، محبت سے ایک دوسرے کا ساتھ دینا اور سادگی پہ آنا. اس تکلفات نے تباہ کر کے رکھ دیا دلوں کی دنیا، اجاڑ دی. اس سے میرے بھائی اور بہنوں، آج ایک تو توبہ کر کے جائیں، یا اللہ آج تک تجھے ناراض کیا معاف کر دے، آج کے بعد تیری مان کے چلیں. اور اس کو سیکھنا ہے، ہم آپ کے پاس آئے ہیں 8 دن کے لیے، 6 مرد 6 عورتیں، تو کم از کم یہاں ایک جماعت مستورات کی تیار ہو جائے 3 دن کے لیے، اور باقی یہ جو بھائی تشریف لائے ہوئے ہیں یہ چلے 4 مہینے کے لیے تیار ہو جائیں. اس کے لیے اپنے اپنے ناموں کو پیش کر لیں، بولو اندر مستورات تشکیل کر لیں، اور باہر یہاں اپنے بھائی تشریف بولے بھائی کون بھائی کتنے وقت کے لیے تیار ہے. اب مستورات کے ساتھ 3 دن آپ بھی دیں، اندر سے بھی نام آ جائیں گے. کل سے 3 دن مستورات کے لیے، اور باقی 4 مہینے چلے اپنے الگ جانا چاہیں تو اس کے بھی نام الگ لکھا دیں. اب آپ بولتے ہیں سن کے یا شیطانی، اس کے اثرات اور ہی نظر نہیں آتے. جھوٹ بولا کچھ بھی نظر نہیں آتا، سچ بولا کچھ بھی نہیں نظر آتا. نماز پڑھی کوئی پتہ نہیں چلا کیا ہوا، اور نماز چھوڑ دی کوئی پتہ نہیں کیا ہوا. روزہ رکھا کچھ پتہ نہیں کیا ہوا، روزہ چھوڑ دیا کوئی پتہ نہیں کیا ہوا. زکات دینے پر یا زکات روکنے پر، سچ بولنے پر، غیبت کرنے پر، چغلی کھانے پر کچھ پتہ نہیں چلتا. قرآن سنا یا گانا سنا کچھ پتہ نہیں چلتا. لیکن اوپر ایک پورا سسٹم تیار ہو رہا ہے سارے کا سارا، اور قرآن کی ایک آیت جو سب سے خوفناک ہے، فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ. فمن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. ایک رائی کے برابر نیکی ہوگی تو جزا ہے اور ایک رائی کے برابر گناہ ہوا تو سزا ہے. تو ہمارے یہاں یہ تصور ہے جو نماز پڑھتا ہوں نا کہتے ہیں بس یہ پکا مسلمان, باقی جو مرضی کرے چھٹی. اسلام کو صرف نماز سمجھا ہوا ہے, نماز پڑھ لی باقی سب ٹھیک ہے. پوری زندگی میں ہم جو کچھ کرتے ہیں اس میں شریعت موجود ہے. پوری زندگی میں جو کچھ انسان کرتا ہے مرد یا عورت, اس میں اللہ کا حکم موجود ہے, حضور کا طریقہ موجود ہے. اس سارے کو اپنانے کا نام اسلام ہے. اپنی طبیعت کو موڑ لینا, اپنی طبیعت کو موڑ لینا, جہاں اللہ روکے وہاں رک جانا, جہاں اللہ چلائے وہاں چل پڑنا, یہ ہم نے سیکھا ہوا نہیں. تو ہم چونکہ اللہ کا فضل ہے مسلمان ہیں تو کچھ چیزیں ہم اسلام کی کرتے ہیں اور کچھ اپنی مرضی کی کرتے ہیں. تو یہ اپنی مرضی سے نکل کر 100% اللہ کی مرضی میں آ جانا, یہ پورا اسلام ہے. یہ سیکھنا ہے, یہ سیکھا ہوا کوئی نہیں کسی نے. یہ سیکھنا ہے کہ اللہ اور اس کے حبیب کی منشا پر ہمیں نفع قربان کرنا پڑے, جان قربان کرنی پڑے, مفاد قربان کرنے پڑے, عزت قربان کرنی پڑے, یہ اللہ تیار ہے. یہ اس کو سیکھنے کی ایک محنت ہے. صرف نماز پڑھ لی اور باقی سب چھٹی. پانچ ارکان آپ نے کہا اسلام کی بنیاد پانچ رکن پر ہے. اچھا اگر پانچ پلر کھڑے ہوں تو اس کو کوئی گھر تو نہیں کہے گا. پانچ ستون کھڑے ہیں تو ہر گزرنے والا کہے گا نامکمل عمارت ہے, کوئی اس کو گھر نہیں کہے گا. کوئی کہے گا یعنی جس نے وہ بنایا ہے وہ پانچ پلر کھڑے کر کے وہاں جا کے بیٹھ جائے سامان رکھ کے, یہ میرا گھر بن گیا, تو اگلے بھی کہیں گے بے وقوف ہے. اے بھائی پانچ پلر, نہ گرمی کا بچاؤ, نہ سردی کا بچاؤ, نہ چھاپر, نہ کمرہ, نہ کچن, نہ بیڈ روم, نہ سائڈ روم, کچھ بھی نہیں. تو یہ کیسا گھر ہے؟ تو ہمارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اسلام کی بنیاد پانچ چیزیں, کلمہ, نماز, حج, روزہ, زکاۃ. خود یہ حدیث بتاتی ہے کہ یہ پانچ چیزیں پورا اسلام نہیں ہے. پانچ ستونوں کو گھر کوئی نہیں کہتا. دیواریں ہوں, رنگ روغن ہو, چھتیں ہوں, پر ہر کمرے کی الگ الگ تقسیم ہو, یہ سونے کا کمرہ, یہ کھانے کا کمرہ, یہ پکانے کا کمرہ, یہ سنجا خانہ ہے اور یہ بیٹھنے کے لیے ہے, تو اس کا ہر ایک کا سامان الگ کیا جائے, اب گھر بن گیا. تو ہمارے یہاں اسلام کا معیار اتنا ہے, نماز, روزہ, حج, زکات, بس اب یہ پکا مسلمان ہو گیا. بے شک نہ کرنے والے تو یہ بہت اعلیٰ ہے, لیکن یہ سب کچھ نہیں ہے. ہمیں ہر ساری زندگی کو سیکھنا ہے کہ اپنی حکم الہی پر لگام پڑ جائے, طبیعت بے قابو نہ ہو, چاہے پھر مرضی کے خلاف ہو چاہے مرضی کے مطابق. اس کو بھائی اور بہنوں سیکھنا پڑے گا. ایک تو گزارش یہ ہے کہ ہمارے نماز کا اہتمام ہو, کوئی مرد عورت بے نمازی نہ ہو. بے نمازی کے پکے ہوئے اور نمازی کے پکے ہوئے میں بھی فرق پڑتا ہے. ایک اللہ والے تھے, ان کے بارے میں مشہور تھا کہ وہ نمازی اور بے نمازی کے پکا ہوا کھانا معلوم کر لیتے تھے, یہ نمازی کا یہ بے نمازی. تو ایک دفعہ ایک آدمی نے ان کا امتحان لیا کہ مولوی ایسے ہی دعوے کرتے رہتے ہیں. اس نے تین روٹیاں پکوائیں اپنی نوکر سے اور تین اپنی ماں سے. ماں نمازی تھی, نوکر بے نمازی تھی, اور نشانی لگا لی اور تینوں لے کر چھ کی چھ روٹیاں اوپر نیچے رکھ کے لے آئے. کل میں پکوا کے لایا ہوں آپ کے لیے, آپ کھا لے. تو انہوں نے نا جو ان کی والدہ نے پکائی تھی نا تین, وہ نکال کے اپنے سامنے رکھ لی, باقی تین واپس کر. کہا بیٹا یہ نمازی کی پکی ہوئی ہے, یہ بے نمازی کی پکی ہوئی ہے, اور میں نمازی کا ہاتھ کا کھاتا ہوں, بے نمازی کے ہاتھ کا کھاتا نہیں. تو کوئی بے نمازی نہ رہے, سب نماز پڑھنے والے ہیں اور سب کی صبح قرآن کی تلاوت سے ہے. عجیب زمانہ ہے, رات کو دیر تک جاگتے ہیں, صبح نماز پڑھتے تو جاگتے. یہ وہ جو نمازی ہیں, جو نہیں بےچارے وہ تو پھر ویسے ہی سوئے پڑے, لیکن نمازیوں کا بھی حال یہ کہ تو نماز ایسی پھر پڑھتے ہیں کہ اتحیات میں بھی سوتے ہیں, رکوع میں بھی سوتے ہیں, سجدے میں بھی سوتے ہیں. ابھی یہ دعا کیا مانگے گا, اس کو دعا مانگنے کی کیا توفیق ہوگی؟ ادھر نماز ختم ہے پھر گر گئے جانوروں کی طرح, تو پڑھ لیں 10 بجے تک. آپ نے کہا نا سمورا تھا بات ہے, عشاء عشاء کے بعد کوئی کلام نہیں ہے, سو جاؤ اور تہجد میں اٹھو, تہجد میں اٹھو, اپنے اللہ سے باتیں کرو, اپنے اللہ کو یاد کرو. اور پھر صبح کی ابتدا قرآن سے ہو, قرآن کی گھر گھر سے قرآن کی آوازیں ہوں, قرآن پڑھا جائے. اس گھر میں ابتدا قرآن پاک سے ہوتی ہے، وہ سارا دن اس میں رحمت کا پیڑ. ہماری تائی مرحومہ تھی، وہ ان کی ساری زندگی تہجد کر رہا نہیں سبق، ہمارے خاندان میں چند ایک عورت میں ساری زندگی تہجد کر رہا ہے، مر کے دم تک، نہ سفر، نہ حضر، نہ بیماری، نہ سفر. تو حالانکہ کوئی دینی ماحول بھی نہیں تھا ہمارا، پھر بھی قدرتی اللہ بعضوں کو ہدایت دے دیتا ہے. اور جب انتقال کیا تو کلمہ پڑھتے تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، ایسے زور زور سے کلمہ پڑھتے، اچانک ہاتھ اٹھا کر نکالا. تو ان کی ایسی تحجد میں وہاں تحجد سے فارغ ہو کر پھر وہ قرآن پڑھتی، پھر نماز پڑھتی، پھر اس کے بعد گھر کے کام شروع کرتے تو اس کے ساتھ ساتھ قرآن پڑھ دیتے. یعنی کئی طرح مکھن نکالتے، خود مکھن نکالتی، نوکر آتے وہ بلو دیتے تو پھر مکھن خود نکالتے، تو قرآن پڑھ لو تو پھر مکھن نکل لو، قرآن پڑھ لو تو مکھن نکل لو. جب ان کا انتقال ہوا تو وہ گھر ایسا اجڑا ہے. اللہ یہ اعمال کی برکت تھی. ہمارے گھروں میں ذکر و تلاوت کی فضا ہو اس کو تو عورتیں قائم کرتے ہیں. بچوں کو بھی قرآن پہ لگایا جائے، خود بھی قرآن پڑھا جائے، صبح نماز سے ابتدا کی جائے، پھر اشراق پڑھے جائیں، اس کے بعد کوئی آرام کرنا چاہے تو آرام کریں، دفتر میں جانے لگے دفتر میں جائیں، اشراق پڑھے جائیں، اور صبح اگر چار رکعت پڑھ لے تو سارے دن کے کاموں کا اللہ ذمہ لے لیتا ہے، تیرے کام میرے ذمہ ہو. اور اپنی کمائیوں میں وہ کیا جائے جو اللہ چاہتا ہے، زیادہ کمانے کا شوق نہ رکھے ہیں، حلال کمائے یا تھوڑا بہت، آرام سے بچے جو زیادہ ہو. اور کم از کم ذکر کا درجہ یہ ہے کہ تیسرا کلمہ درود شریف استغفار، اس کی ایک ایک تصویر سارے مرد عورتیں. اور اگر 300 دفعہ پڑھ لیں تو پھر کثرت سے ذکر کرنے والے ہو جائیں، پھر وہ جنت میں ایک دروازہ ہے جو ذاکرین کے لیے، والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات، وہ اس میں سے جتا کریں. شعبانہ عابدہ رحمۃ اللہ علیہا، ان کا انتقال ہوا تو ان کی بہن نے خواب دیکھا، وہ جنت کے دروازے پر کھڑی ہیں، تو سارے جنتی دروازے پر کھڑے ہیں. انہوں نے پوچھا کیا بات ہے، کہا ایک خاتون آ رہی ہیں ان کے استقبال کے لیے، سب کھڑے ہیں. اتنے میں دیکھا تو ان کی بہن شعبانہ اور اونٹنی پہ سوار ہوا میں اڑتی ہوئی آ رہی، اور ان کی اونٹنی نے آ کر جنت کے دروازے سے جیسے جہاز اترتا ہے تو اتری. بہن یہ مرتبہ تجھے کیسے ملا، کل رات کو اٹھ اٹھ کر رونے سے یہ مرتبہ ملا ہے. شعبانہ عابدہ لونی تھی حبشن غلام، اللہ کے ایسا جمال کہ جنت والے بھی استقبال کے لیے آئے گئے. ایسے ہی معاذہ عدلیہ رحمۃ اللہ علیہا تھی، ان کے خان کا انتقال ہوا تو اس کے 20 سال بعد تک زندہ رہے. 20 سال میں ایک رات بھی وہ عورت چارپائی پہ نہیں سوئی، مسلے پہ بیٹھے بیٹھے جو سولیا سولی، اور جب رات ہوتی تو کہتی معاذہ تیری آج آخری رات ہے، شاید کل کا سورج نہ ملے. شروع ہو جاتا تلاوت ذکر نماز، جب تھک جاتی تو مسلے پہ بیٹھے بیٹھے سو جاتی. چار پائی کا نہیں وہ عورت لیٹی 20 برس سوائے مرض اور موت کے، اور جب مرنے لگی تو ہنسنے لگی، پھر رونے لگی، پہلے رونے لگی پھر ہنسی. تو عورتیں بیٹھی تھیں، کس بات پہ رو رہی ہو؟ کہنے لگی آج نماز اور روزے سے جدائی ہو جائے، کیسے کرو آج کے بعد نماز روزے سے جدائی. کہاں سے کس بات پہ ہو؟ ان کے خامن شہید ہوئے تھے جہاد میں، تو کہنے لگے وہ میرے خامن نظر آ رہے ہیں، کہہ رہے ہیں تمہیں لینے آیا. بقاعد پہ امید ہو گئی ہے کہ کام بن گیا، کام بن گیا. تو میرے بھائی اور بہنوں یہ ساری باتیں ہم نے کرنے کی ہیں، مقام کہیں کو کرنا ہے، باہر جا کر ان کو سیکھنا ہے، تو انشاءاللہ پورے پورے تو پوری فضا بدل جائے گی اگر یہ کام شروع ہو گئے. ٹھیک ہے، جن بھائیوں نے نقد نام دیے ہیں، ابھی ہم نے مستورات کا پرچہ نہیں دیکھا، اس میں بہت سے انشاءاللہ نام ہوں گے نقد، تو اپنے گھر والوں کو یا بیٹے کو جس کے ساتھ بھی نام دیا ہے وہ تیار کر کے کل صبح ناشتے کی شراب کے بعد 7 بجے کے قریب یہاں تشریف لے آئیں، تاکہ ان کو ہدایات دی جائیں، ان کی جمع کروانا ہو جائے، اور اس کے بعد ہم اگلی جگہ جا سکیں. اللهم لك الحمد كما انت اهله، وصل على سيدنا ومولانا محمد كما انت اهله، وافعل بنا ما انت اهله، انك اهل التقوى واهل المغفره. ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار.